Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Tényleg gyorsan! A 140. CubeCast-ben, amit hát úgy tényleg a szél fújt össze egy 10 perccel ezelőtt, mert Viktor rávírt, hogy akkor ma lesz CubeCast, mert ugye múlt héten kimaradt. Csak én úgy gondoltam, hogy hát akkor két hét múlva tartjuk magunkat az ütemtervhez, de akkor Viktor mondta, hogy két hét múlva meg ő fog nyaralni, úgyhogy... Igen, hogy jövő héten megint nyaralok, szóval majdnem... Úgyhogy így gondoltam, ne tartsuk be ekkora születet, úgyhogy legyen egy CubeCast most így még a nagy nyaralások közepette előtt, meg után. És igen, akkor... mert hogy te múlt héten nyaraltál, ha jól értem, én meg akkor jövő héten fogok nyaralni. Wow! De akkor pont be tudunk így sneakelni ide egy ilyen emergency CubeCast-et. Mentségemre szóljon egyébként, hogy én azt hittem, hogy lesz ma. Tehát, hogy én így... Én így egész nap abban a tudatban voltam, hogy este lesz CubeCast, és amikor hát így elkezdtem készülődni, hogy CubeCast, végeztem a kaját csinálás, a kajával ilyenek, akkor megnéztem a Csonti csatornáját, és így, roppant érdekes, itt nincs event. És aztán kicsivel később átcsatogtam a Twitch csatornájára, ahol éppen streamel Csonti. Mert ugye még az is lehetett volna egy opció, hogy te nem érsz ma rá, mert valami családi program van. De hogyha ugye streamelsz, akkor valószínűleg nincs családi program. Nem, általában az szokott lenni, hogyha CubeCast van, akkor CubeCast van. Ha meg nem CubeCast van hétfőnként, akkor streamelek egyet. Általában azt előbb beszoktam fejezni ilyen 8-9 magasságában, de hogy a hétfők így be vannak foglalva. Kivétel akkor, amikor ilyen nagy családi program van, amiről nem mondhatom le, hogy nem megyek. Tehát, hogy... abba az egy esetben. Na de, én. Most itt vagyunk, úgyhogy videójátékok. Nagyon nem történt beszélj semmi. Beszélj videójátékokról. Nagyon nem történt semmi jelentős az utóbbi időben. Pár ilyen hírre emlékszem, hogy így volt, de így igazániból nem is. Most így próbálok gyorsan utána nézni, hogy tényleg volt-e valami, amit én így esetleg kiírtam volna magamnak, amire érdemes szót vesztegetni, de arra gondoltam, alapvetően beszélgessünk így a játékokról, amikkel játszottunk, vagy játszani szeretnénk. Vagy játszani szeretnénk, épp ezt, most is, játszunk. Ezt is nagyon adom. Igen. Mert van egy játék, ami így rendszeresen előkerül az kis életemben. Na, melyik? Tehát ilyen videók itt, videók ott, Starbase című ilyen... Starbase, várjunk. Ilyen voxel bázisú, robotos, űrlövöldözős dolog, ahol elméletileg űrhajókat lehet építeni, űrcsatázni lehet, de van benne ilyen FPS lövölderész is. Ezt E3-on jelentették be, nem? De már van beszéltek, is? Igen, beszéltek róla E3-on is. És az a helyzet ezzel a játékkal, hogy nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon-nagyon tetszik, de el nem tudom képzelni, hogy ez jól működjön. Nagyon sok aspektusában nem tudom egyébként, akinek nem lenne meg ez a dolog, ez gyakorlatilag egy ilyen szuperkomplex grafikájú, mert úgy értem a szuperkomplexet, tehát nem egy Battlefield, meg nem egy valami, amilyen ilyen csodálatos, gyönyörű grafikával rendelkezik, tehát mit tudom én, nem egy... hát a Battlefront az talán nem a legjobb példa, mert ez majdnem, na mindegy. Szóval értitek, de hogy voxel base-nek tűnik a grafikája, ami azt jelenti, hogy nagyon pici részecskékből áll minden, nem annyira pici, de hogy tehát nem ilyen molekuláris részecskékből áll minden, de hogy ilyen pici kis kockákból áll minden, és emiatt egy teljesen szabadon pusztítható környezetet kapunk, és ebben lehet elvileg építeni is dolgokat, meg ebben lehet csata közben rombolni is dolgokat, és hogy ugye a voxel base-nek köszönhetően akár úgy is, hogy mondjuk pont a videóban is látszik, nem tudom, hogy ezt be fogod-e rakni, vagy nem, vagy pont ezt a videót fogod-e... Keresek egy használható trailer a Steam, videót. A Steam oldalukon van egy csomó, nekem most ott megy, hogy például lehet olyat, hogy az ajtónak lelövöd a zár részét, és akkor le tudod tépni az egészet. És egyébként írja is valaki, hogy kicsit Space Engineers érzése van ennél a játéknál, abszolút értem, ugyanis van benne egy kicsi Space Engineers, annyi a dolog különbsége, hogy szóval ilyen szignifikánsan nagyobbat álmodnak a dologban. Tehát, hogy ilyen, mit tudom én, egy ajtót mondjuk át lehessen lőni egy shotgunnal, és akkor ott be lehessen lőni. És egy ilyen űrcsatás játék esetén, ahol ugye a voxel base-ség miatt ilyen elképesztően pici törmelék maradhat a dologból, meg mit tudom én, így le tud szakadni így a hajóról dolgok, le tudnak szakadni csata közben, szét lehet vágni a hajót, vagy legalábbis így a trailerek alapján, vagy mondjuk lehet olyat csinálni, hogy kiugrasz a hajódból, átugrasz a másikhoz, szétlövöd egy shotgunnal a fejét a pilótának, és aztán visszamászol. Én ezt úgy, pont úgy, ahogy egyébként a Space Engineers lebeg előttem, el nem tudom képzelni, hogy ez valamilyen számítógépen megmozduljon ez a játék. Tehát nem látom magam előtt, hogy mondjuk van egy űrbázis, meg van egy űrhajó, és a kettő ütközik, mondjuk teljesen véletlenül. Tehát azért mondjuk, mert elront egy manővert az űrhajó pilótája. És elméletileg multiplayer is egyébként. Méghozzá nem is akármilyen multiplayer, tehát nem ilyen négy fő limitált, hanem ilyen elég nagy létszámú, talán MMO kategóriájú, igen, ott van Massively Multiplayer. Tehát ugye ilyen MMO kategóriába álmodják a játékot, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez működjön. Hát ja, kicsit olyan érzésem van, mint ezeknek a mostanában kijövő, ilyen hatalmas, nagy túlélő sandbox fantáziáknak, mint például az Ark, mint például most az a kalózos, aminek most nem ugrik már be, már nem ugrik be. Az Arknak a kalózos verziója? Igen, a kalózos Ark, ami így tavaly belett így lőve így gyorsan így évvégén a Video Games Awards-on, így október-november tájékán, és akkor már decemberben ki is csapták a karácsonyi időszak előtt, hogy aztán így megdögöljön az egész. Igen. De így láttam, hogy így játszogatnak páran vele, papit is láttam talán így vele játszani. Ő nagyon sokat játszott vele egyébként, igen. De nem, mostanság egy-két hete. De hogy... Tehát én nekem semmi nem kívánja, hogy felé nézzek a játéknak jelenleg. A kalózosat nekem se. Egyébként igen, nagyon jó helyen tapogatózol egyébként a dologgal kapcsolatban, hogy azoknak sem volt jó az optimalizálása, azok se futottak, azok sem voltak jók ilyen tekintetben, és ugye itt a voxelbase grafika és fizikának köszönhetően ezt az egészet szoroz meg 10 millióval. Tehát, hogy így el nem tudom képzelni, hogy egy ilyen mennyire. Egy időben volt egy játék, ami kísérletezett ilyen voxelbase dologgal, és az csak egy ilyen nagyon-nagyon kis pici szösszenet volt. És még az is ilyen iszonyat terhelést jelentett. Mondom, el nem tudom képzelni, hogyha egy sokjátékos hajó ütközik egy sokjátékos hajóval, annak mi lesz a vége. És egyébként hozzátartozik, hogy vannak ilyen játékok, amiknek már tudod, a trailerre egy picit szaggat. Igen, az mindig jó előjel. Amikor már a trailerben egy picit szaggat a dolog, akkor vajon mi lesz majd a játékban magában? De nyilvánvalóan ezt nem... Ez is nem tudhatjuk. Lehet, hogy simán működni fog. Nem tudom, hogy vudúzzák ki. Hát figyelj, a voxel grafikát én láttam olyat, ami nagyon jól működött, emlékeim szerint. Tehát, hogy itt tényleg tök jól volt optimalizálva a játék, és voxeles volt. De van ellenpélda is bőven. Tehát, hogy voxel grafika, és gyakorlatilag egy virágot nem tud normálisan lerenderelni szakadás nélkül a játék. Hát, hogyha megrendelni... Veszélyes biznisz. A virágot azonnal összeomlik. Igen. Egyébként meg az maga az, hogy már ilyen nagyon sok játékost akarnak egy légtérben, vagy hát szerveren, vagy szervereken így összehozni. Már az is egy nagyon veszélyes üzem. Hát most egyébként a Satisfactory úgy van megcsinálva, hogy bármennyien lehetnek a szem egy szerven, vagy legalábbis kezdetben így volt, és akkor így írták is, hogy hát lehet akár 100 ember is egy szerveren, csak nem tanácsos. Igen, lehetne 100 ember, ők se tudják, mi fog nem történni. Ajánljuk, igen, nem próbáltuk soha. Igen, szóval ezt a játékot nagyon várom egyébként, ezt a Starbase-t, erre most nagyon belelkesedtem így videók alapján, de valószínűleg ez tipikusan az a szituáció lesz, amikor tudod belelkesedsz valamire. És vagy nem jelenik meg, mert ugye most azt mondják, hogy 2019-ben várható a megjelenés, és így vagy nem várható 2019-ben, vagy megjelenik, de hogy egyébként töredéke annak, amit vállalnak. Ja. De nagyon sok az in-game footage, tehát az, ami viszont megnyugtat, hogy nem ilyen, tudod, nem ilyen cinematic videók van. Jó, de most figyelj, a kalózos árknál is, hívjuk kalózos árknak az egyszerűség kedvéért, mert még mindig nem jutott eszembe a neve. Ott is nagy... Micsoda? Mindjárt megnézem neked, elnök. Tehát, hogy... Még most kalózos árk, ez nem fog segíteni, ugye? Nem biztos, de lehet szerintem simán. Árk, nem árk. De hogy... Igen, írták a cseten. Atlasz, a kalózos árk. Atlasz, jó, ami Atlasz. Hozzá kell tenni, hogy pontosan annyira releváns a játékvilágban, amennyire nem tudjuk a nevét. Tehát az annyira lett egy izgalmas dolog. Hát kb. Olyan ez a névválasztás az Atlasznak, mint az Anthem. Tehát ott is így Anthem, és akkor ez így, hogy jön össze a Mac-ekkel, meg a repkedéssel. Jó, de az a játék! Na mindegy, az Atlasznál is így tök jó in-game képekből lőttek össze nagyon fasza trélereket a játékhoz. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy az csak a készítőknek futott így, és valószínűleg csak arra az időre, amíg a videó felvételeket megcsinálták, és abból is kivágták azokat, amik nem szaggattak, és azokat rakták bele, illetve hogy azokat a pontokat a játékba kb. Olyan 100 és 200 órányi kóp játék után tudod elérni. Tehát, hogy így, na, nem állítottak valótlan, csak viszonylag kicsi az a hányada az embereknek, akik elérni. De majdnem. Ezt figyelj, a lottó nyer ötöshez is van esély, tehát bárki megnyerheti, és ezzel nem hazudnak. Bármikor bejöhet. Bár, egyébként, Isten, és majdnem pont ugyanannyi esélye majd bejön. Jó, nem, nyilván az Atlasz esetén senki nem tudhatta előre, hogy rossz lesz, mert senki nem tudhatta előre nagyon, hogy jön. Mert egy pillanat alatt megjelentették, tehát hogy így nem nagyon volt idő tippelgetni. A Star Wars-re egy kicsit visszatérve, tényleg szuper sokat vállalnak. Tehát ilyen mágnesesen tapadnak elméletileg a robotok lábai, és akkor így lehet ugye úgy űrcsatázni, hogy nincs gravitáció. Tehát hogy simán lehet, hogy valaki fejjel lefelé van neked, meg mit tudom én. És ugye elméletileg úgy dúlhat egy lövöldözős űrcsata, hogy közben a hajón kívül meg mondjuk dúl egy hajócsata. Ez mindig jó. Igen. Hát igen, az biztos, de nem tudom, annyi kérdésem van. Mondom, várom, hogy így megjelenjen, aztán majd meglássuk. Kiderül majd, hogy jól. Na, ha már így várakozások meg lelkesedések. Hétvégén volt a Tenocon 2019 Warframe, uh-huh. És ott megmutatták, hogy... Ezt reklámozták a... Hogy gondolják az űrhajót. Gaming Show-n, nem? Igen, 2 percben. Ha? Igen. És ott így összerittyentettek egy ilyen nagyon jó 45 perces videót a YouTube csatornájukra, most abból fogok egyébként így bevágni mindjárt képeket, ha megtalálom. Na, de a lényeg az, hogy úgy képzeljük ezt az űrhajózást, hogy ez így az egész játékra úgymond rárakódik, tehát hogy így alapjaiban integrálják a játékba, és nem csak az lesz, hogy egy ilyen nagyon late game, nagyon übertáp karaktereknek. Kell majd hozzá a klámban így felfedezgetni dolgokat, de hogy alapvetően ezt úgy akarják, hogy minden játékos számára belátható időn belül elérhetővé váljon, hogy legyen egy saját aha. űrhajója, amit saját magának customizál, de viszont meghívhat bele másik X játékost, és akkor egy ilyen közös űrhajózás kaland lesz az egész, és akkor így ugyanúgy együtt küldiznek így bolygóról bolygóra, rendszerről rendszerre, és ilyen nagyon változatos és érdekes űrhajós küldetéseket csinálnak, és úgy van megcsinálva mindegyik, hogy egyszerre legyen az űrhajóval is dolog, és egyszerre legyen az űrhajón kívül is, és az űrhajóban is teendő, és így nagyon-nagyon fasza. De durva. Na, az a hajós dolog az érdekel. Tehát majd lehet, hogy még adáig beszélünk róla, hogy látható legyen, most fogja itt beszummonálni a kikötőbe az űrhajót, amit utána tud customizálni. És így lehet hozzá fejlesztéseket találni, legénységet toborozni, és hát a Warframe-ről beszélünk, tehát ott így farmolsz, hogy még többet farmolhass, de közben élvezed. De közben élvezed, ha tetszik neked ez a játékmód. És hát értelemszerűen itt ki fognak esni dolgokból ezek az upgrade-ek, és akkor így egy ilyen nagyon fasz a kis hajód lehet a végén, mindenféle extra csecsével, tehát ilyen kozmetikai extrák terjen a Warframe-et, nem kell félteni. Gondolom, anélkül nem lehet hajózni, hogy ne csinálj dolgokat, amik nem a hajózás részei. Hát azt most értem, mire gondolsz, de szerintem úgy nem, tehát úgy van megcsinálva, hogy ezek a szektorok, tehát ahol mehetsz a hajóval, azok ilyen kis küldetészónák, és akkor egyik küldetészónából töltesz nem be erre a gondolok, másikba. Hanem arra, hogy nem csinálok egyetlen egy nyavajás küldetés sem, ami nem a hajó. Az ha elején biztos belépek, kell. Veszek egy hajót, az csá. Szerintem az biztos megoldják, hogy te vehess egy hajót. Tehát a kizárt dolog, hogy ne vehessél egyből egy hajót a Warframe-be, majd, de ezt fele tudja, tehát hogy lehet, hogy lesz egy kis előkövetelmény, de mondom, annyit mondtak, hogy kell, hogy belépj egy klán dojo-ba, ahol ez a hangár ki van fejlesztve, és akkor onnantól kezdve minden játékosnak külön alanyi jogon lehet hajót szerezni, vagy venni, vagy valami, és utána upgrade-eld a hajódat benne. És akkor onnantól kezdve repkedsz, és így behív vagy haverokat, vagy klántársakat, vagy random emberkéket, és akkor mentek a hajóval. És ez tök jó. És mondom, igen, ez az egész játékra rárakódik, és ha te csak bemész valakinek a hajójára, akkor is te kormányozhatod azt a hajót, bemehetsz az oldalsó ágyukba, vagy a hajón is, a raktérben lehet csinálni dolgokat. Tehát, hogy így kicsit beletekerek, amikor így elmennek a hajóval valamerre. Tehát, hogy ott így mutatták, hogy igen, azt hiszem, itt ki fog jönni mindjárt a hiperűrből, és akkor ott elkezd ilyen nyersanyagokat begyűjteni, tehát egy szétlő ilyen aszteroidákat, meg minden más egyebet, és akkor ott begyűjti a nyersanyagot, és a nyersanyagot pedig a raktérbe valahogy feldolgozzák. Tehát, hogy van egy ilyen nyersanyaggyűjtögetős küldetés típus is, aztán persze van az, amikor így megtámadsz egy nagy csatahajót, és akkor a csatahajónak először így a tüzérségi támogatását kell kilőnöd, mert különben szarrá lőnek, ha neki mész a hajónak, utána meg a csatahajó az egy ilyen védőpajzsot kap, ami meg a bolygóról kapja az energiát, és akkor a bolygón egy teljesen másik klikket, tehát egy másik grupot így becsatlakoztathatsz a te játékodba, tehát küldesz egy ilyen jelzést, és akkor abban így becsatlakozhat egy másik random grup, és akkor azok úgy a bolygón kapnak egy ilyen küldetést, hogy lőjenek szét egy létesítményt, és akkor itt mondták, annyira hogy... Annyira szeretném, hogy szeressem ezt a játékot. És akkor így mondták ott a készítők is, hogy hát gyakorlatilag megkapod a Battle for Endor küldetést, és akkor így, hogy this is motherfucking Endor, Battle fucking Endor, és akkor így mindenki ott persze ott így rögtön így sikított a remélbe, és akkor amikor kilőtték a pajzsot, akkor meg utána bementek, és gyakorlatilag szétverték az anyahajót, de az anyahajó belsejében még volt egy boss harc azért. Tehát, hogy így... Annyira nagyon szeretném jól összerak, szeretni ezt a játékot, annyira nagyon szeretném szeretni ezt a játékot, de nem megy. Mert nyilván ilyen grafikai megjelenítés, meg design döntések, meg ilyenek miatt erre nagyon-nagyon sokat beszéltem, de hogy tényleg annyira szeretném, annyira ötletes, rakják bele a tartalmat. Látszik, hogy nem csak a ki akarják szedni a pénzt, hanem ki is szedik a pénzt, tehát azért valószínűleg nem kell őket félteni, van pénzük bőven, de hogy raknak be tartalmat a játékba. Ja, és ezt ilyen teljesen észszerű és felhasználócentrikus módon teszik. Tehát nem az van, mint az EA-nél meg a más nagy cégeknél, hogy azt nézik, hogy na miből fogunk még több pénzt nyomtatni, hanem azt nézik, hogy mi fog retszeni a legtöbb játékosnak, és abból lesz majd mellesleg nekünk is pénzünk. Tehát, igen. Hogy így, szerintem így a jó felén ülik meg a lovat. Abszolút, nem a ló seggébe dugják a fejüket, hanem így felülnek a nyerekbe, és akkor így mennek arra, merre kell. És tökre, tényleg tökre összemérhető triplás játékokkal. Tehát, hogy ilyen... Hát nem, hogy összemérhető, hanem triplás játékoknak kéne itt tartani, ahol a Warframe. Abszolút, sőt, az a helyzet, hogy igen, igazad van. Úgy összemérhető, hogy ehhez hasonlítjuk a triplás játékokat. És nem pedig a triplásokhoz ezt. Tehát igen, abszolút igazad van. Hát vagy a Satisfactory, tehát hogy ott is, tehát érzed egyszerűen a játékon, hogy azt úgy készítik fejlesztők, hogy azzal ők is szívesen akarnak játszani. Tehát, hogy így tudják, hogy ez embereknek készül, és nem csak hülyéknek, akik kifizetik érte a 60 plusz eurót, és utána meg egy hét múlva lerakják, és elmennek a fórumra anyázni. Az a helyzetéként, hogy egy hétig, ha tudsz játszani egy játékot, ami mondjuk sztori-orientált, vagy ilyenek, akkor az azért elég jó. Tehát, hogy azt szerintem megérheti a 60 eurót, de hogy ja, tény is való, hogy ez más mentalitás alapján készül. Hát igen, meg hogy így tele van a játék csomó olyan apró kis finomsággal, amin így érzed azt, hogy nem csak akartak oda egy funkciót, hanem azt akartak, hogy ez a funkció az baró legyen. Tehát, hogy most ilyen apróságokra gondolok, hogy most a Warframe esetében mennyire király ilyen ninja mozdulatok vannak benne, ami így semmi nem indokolná, hogy benne legyen, meg ilyen kis apró, ilyen kis kozmetikai extrák tömkelege, és mindegyik azért van ott, hogy a játék egy ilyen királyság orgazmust adjon a játékosnak. Vagy a Satisfactory-ba, amikor tudod, megcsinálja a fegyverét, azt a kardot, a karakter, aha, és akkor róg rajta egy ilyen kis csavarkulcs, kulcstartó. És akkor így előveszi legőször, és akkor így nézi, hogy mi ez, de jó, és akkor ott... Ez a kulcsjelentó babrálás, ez valahogy nagyon sok játékban bejön, vagy nagyon sok játék csinálja. És akkor ott fityeg. Meg ilyen kis apróságok, és ezek annyira, annyira jók, meg pár hete elég durván sokat játszottam a Bloodstained-del. Az egy ilyen Metroidvania játék, a Castlevania-nak így a, gyakorlatilag a szellemi örököse. Aha. Ugyanaz az emberke csinálta, aki annak idején a Castlevania-t, csak most már Kickstarterrel és nem a Konaminál. És az is tele van, de tényleg így csordultig tele van ilyen dolgokkal, amin látszik az, hogy ezt az embereknek készítették. Tehát, hogy például Kickstarteren volt egy olyan támogatói tier, amivel a pofád bekerül a játékba. És akkor frankon a játék dugig van ilyen portrékkal, tehát érted, egy ilyen gótikus kastély, aha, abszolút odaillik, és akkor portrékon ilyen emberek mosolyognak rád, vagy néha egy macska, vagy valami, de hogy emberek mosolyognak rád, és azok az emberek konkrétan azok a Kickstarter támogatók, akik így beküldték de a fejüket. De jó, ez mennyire ötletes. Meg van a játékban ilyen 8-bites mód, tehát hogy a jó kis grafikát ilyen 8-bitesre, ugye a régi Castlevania-nak a szintjére lebutítják, és akkor az csak egy ilyen poén, és benne van, mert miért ne? Meg így csomó ilyen dolog, amit így belepakoltak, mert hát 5,5 millió dollárt gubáztak össze a Kickstarteren. Holy guacamole, 5,5 millió dollár. Jó, abból azért, mert nyilván tudom, hogy a AAA-s játékok nem annyiból készülnek, mit tudom én, de hogy abból azért így meg lehet csinálni, na, dolgokat. És így beletettek, amit megígértek, és ez tök jó. Szóval mondom, én most így a Warframe-en lelkesültem be megint, és tavaly is ugyanez volt egyébként, tavaly kezdtem el a Warframe-mel játszani, ugyanígy a Tenokon után, amikor láttam ezt a Railjack-es trailert, akkor még Railjack volt, most már Empyrean néven fut, hogy ezt az űrhajósat, és akkor mondom, na jó, hát ezt a játékot most már ki kell próbálnom, beleraktam 150 plusz órát azóta. Igen, tudom, hogy te a világ összes idejét belepakoltad a Warframe-be. Nem, ez még... A több ezer órákhoz képest ez még sehol sincs, tehát hogy így... Amit ezzel az emberek játszottak ezzel a játékkal, azért az elég durva. De ez megint egy nagyon jó alibi lesz arra, hogy a nyáron, nyár másik felében, meg ősszel majd Warframe ezek. Egyet nem tudok, mert azt még nem olvastam, meg nem hallottam abba a videóban, amit meg tudtam nézni, hogy ezt mikor tervezik megjelentetni. Ezt akartam pont kérdezni, mikor ilyen, nem mintha, tehát hogy nem, sajnos nem fogok emiatt se elkezdeni Warframe-ezni, de nagyon adnék egy ilyen játékot, amiben így lehet mászkálni a hajón, meg küld, nem, szóval érted. Egy Sea of Thieves-et a világűrben. Ja, ami nem Star Citizen. 600 órán van a Warframe-ben, holy guacamole. Ha valaki tudja, az írja már be chatre, hogy mikor akarják megjelentetni, mert én most nem akarok így utána kattingatni, mert akkor el kéne a videót kattintsam, és akkor azt nem tudom, de tényleg, szerintem valamikor idén ősszel egyébként, vagy még évvége előtt. De tényleg nagyon-nagyon ambiciózus, és egy tényleg láthatóan kész van. Aha. És sok minden van benne, és mondom, hogy így nem az van, ezt mondták is a fejlesztők, hogy egy ilyen kiegészítésként gondolkoznak, hanem egy egész játékot érintő upgrade-ként. Mert ugye aha, a kiegészítőben mi van? Ez olyan, mint egy kis sziget, egy tök jó hasonlatot használtak, tehát olyan, mint egy kis sziget, amire így rátelepszenek az emberek, aztán utána meg mennek vissza a nagy játék szigetére, vagy hát a teljes játékra. Míg ezt inkább ezt úgy akarják, hogy ez így ilyen kapcsolat az összes játékos között, ami így az egész játékon végigvetül. Tehát egy ilyen új játékmód gyakorlatilag. Hát azért minden tisztelet ezeknek a srácoknak, na. Tehát azért ez, össze van ez rakva. ki van ez találva. Ja, hát és valószínűleg nyomtatja a pénzt nekik szépen. Hát gondolom egyébként igen. Tehát én azért el tudom képzelni, hogy ebből valaki meggazdagodott, no. Na, de mondom most, én ezzel fogok valószínűleg majd sok időt eltölteni, ha egyszer kijön. Abszolút adom. És tök kíváncsi leszek a véleményedre egyébként. Több függetlenül a játék alap design, na mindegy. Hát nem is értem, ezek a bio ninja mutáns robotok neked miért nem jönnek be? Valószínűleg, mert bio. Bio? Ja, valószínűleg, mert bio. Túl bio? Túl bio. Én a Starcraftban és a Terrant szeretem, legyen a páncélos, ez legyen páncélos. Kis szögletes, kis mit tudom én. Na mindegy, majd egyszer talán. Mondta Viktor nagyon meggyőzően. Na, mikkel játszottál? Nagyon alapvetően egy kevés dologgal, ugye egy, nyilvánvalóan ugye a Reston tábor az elvitt nyilván egy hetet, amíg nem nagyon játszottam semmi más, semmit a Minecraft, és a múlt hét az már rendelkezésre állt volna, azonban képzeld el, a múlt héten sikerült bekapnom valami driver issue-t, dolgokkal nem működtek együtt, és ha elindítottam az OBS-t, és futott az OBS, akkor majdnem minden játék szaggatott. Tehát, hogy majdnem minden játékkal FPS parák voltak, de hogy odáig, hogy de... mit tudom, Starcraft 2 Heart of the Swarm-mal. De várjál. A játék maga szaggatott, vagy a felvétele és a stream szaggatott? A stream teljesen rendben volt, a játék én láttam. A nézők akkor is neked látták fordítva valami. Van ugyanaz, ami nekem. Hát, ha fordítva, akkor nem ugyanaz. De hogy nekem is egyet. Hasonló van, csak fordítva, hogy nekem a játék megy jól, viszont a felvétel és a stream az szaggat, mint a bűn. Volt valami ilyesmi is az egyik játéknál, az egyik beállítás mellett, de alapvetően inkább arról volt szó, hogy az OBS maga akadt össze valamivel. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem tudom neked ezt így egyértelműen megmondani, hogy mi volt, mert ez nagyon-nagyon nehezen kitúrható. Úgyhogy emiatt toltam egy teljes gép reinstalt, tehát nyilvánvalóan ilyenkor nem lehetne olyan más csinálni, ilyenkor elmentek dolgokat, és aztán újra húzom a számítógépet, ami viszont ugye így is elvisz egy pár napot. Hát igazából kettőt vagy hármat vitt el, úgyhogy tudod mindennek a visszaállításával kapcsolatban, mert ugye nyilván elraktam a játékmentéseimet. A játékmentéseimet elraktam, biztos, hogy elfelejtettem valamit, de a nagyon fontos játékmentéseket azokat elraktam. Viszont képzeld el, Te Sony Vegasba vágsz, nem? Igen. Ja. Te Sony Vegasba vágsz, én Premiere Pro-ban. A Premiere Pro az így always internetet igényel. Tehát, hogy annak kell így az internet a létezéshez. Úgyhogy gondoltam, én naivan, nem gondoltam, az újrarakásnál eszembe se jutott. De hogy alapvetően ezzel kapcsolatban én azt gondolnám, hogy lehetséges, hogy ez azért van, mert cloudba ment dolgokat. Például a hotkey-eket. Nem arra gondolok, hogy a projektjeidet cloudba menti, az nyilvánvalóan nem menti, tehát az nyilván a nyersanyag nagyon sok, mit tudom én. De hogy mondjuk a hotkey beállításaimat igazán menthetné, de nem menti. És az a helyzet, hogy már ilyen szuper kézreállóan volt átalakítva az összes hotkey. Ugye nyilvánvalóan a hotkey-ekkel dolgozva, az sokkal gyorsabb. Tehát, hogy sokkal-sokkal gyorsabb, mint csak úgy. Vagy mint egérrel, mit tudom én, és én úgy akarom belőni ezt az egész hotkey dolgot, vagy azon dolgozom, hogy úgy legyen belőve, hogy ne kelljen levennem a jobb kezemet az egérről. A jobb kéz az mindig az egérem van, és bal kézzel, egy kézzel le tudjak ütni minden olyan hotkeyt, amit szeretnék. És ugye ehhez át kell állítani dolgokat, mert van bizonyos hotkey, ami mit tudom én, mondjuk a Shift, Ctrl, Shift, L, vagy valami ilyesmi, és ugye az L az már nem egy olyan dolog, amit elérsz, ha lenyomod a kontrollt és a shiftet. Igen. Valami nagyon hülye kéztartással lehet csak. Úgyhogy amikor például vágnom kellett, akkor fogtam és újra róloltam a hotkey-eket, és még biztos most is teljesen biztos vagyok benne, hogy nem sikerült mind. Szóval sok idő elment ilyesmivel. Viszont az egyik nagy szerelem, amiben most jelenleg nagyon rá vagyok függve, és kezd kicsit zavarni is, tehát hogy így kezd a munkában zavarni, úgy értem, az a LOL. Aztán megint nagyon-nagyon sokat lolozni, és nem jó. Mert jó, nyilván. De valahogy vissza kéne állnom arra, hogy egy sokkal limitáltabb mennyiségbe történjen, vagy streamen belül, mert hogy ilyen fél napokat vagy egész napokat át tudok lolozni. Az annyira nem izgalmas, arról annyira nem tudok itt mesélni, mert nincs semmi új, tehát nem új a karakter, nem új a játékmód, semmi ilyesmi, csak egyszerűen valahogy újra elkezdtem játszani, és újra elkezdtem élvezni nagyon. Viszont a másik, ami nagyon-nagyon meglepett, az összeköthető a Reston táborral. Ugye most volt múlt hét előtti héten a Reston tábor, ami ugye ilyen Minecraft-tal kapcsolatos oktatás, nem pure Redstone. Tehát nem arról van szó, hogy csak és kizárólag Redstone dolgok vannak benne, hanem alapvetően Minecraft játék mechanikákkal foglalkozunk elsősorban, mert ugye a legtöbb szuper érdekes dolog, amit tudsz csinálni a Minecraftban, annak egy része Redstone, tehát hogy mondjuk kell csinálni egy órát, egy clockot, ami működik benne, vagy kell, tehát hogy egy része az így is, úgy is Redstone. Uh-huh. De csak ilyen minimális igazából, tehát például a legkomplexebb farm, vagy nem legkomplexebb, de mondjuk a leg-high-techebb farm, amit én valaha építettem, a kettő van ilyen, az mondjuk az egyik egy Guardian Farm, mindegy, az csak monumentális mennyiségű idő, hogy megépítse az embert, meg az egész szerkezet lesz a végén monumentális, de hogy abban például nincs egy Decarestone sem, tehát abban nincsen semmi elektronika, mégis egy ilyen szuper végjáték dolog, és azért nincs benne semmi elektronika, mert egyszerűen egy olyan úgy adod meg a spannolási területet, hogy kiessenek, és ne kell elektronikát használnod. De van például egy másik, a vidörös kőfarm, ami egy ilyen hihetetlen komplex dolognak tűnik amúgy, abban a Redstone elektronika egy ilyen végtelen minimális dolog. És ugye ez nyilván van a Redstone táborban is egy ilyen jellemző dolog, hogy építünk szerkezeteket, építünk bonyolultabbakat, építünk kevésbé bonyolultakat, de hogy alapvetően a legtöbb az nem ilyen 1000% Redstone, tehát hogy nem számítógépet építünk a Minecrafton belül, vagy nem digitális órát, vagy valamit, aminek semmi gyakorlati haszna nincs a survival világban, de valami szuper komplex Redstone szerkezet van mögötte, hanem általában átveszük az alapokat, és utána elkezdünk olyan szerkezeteket építeni, olyan szerkezetekkel foglalkozni, amik hasznosak lehetnek a survivalben is. És idén, tehát tavaly azt hittük, hogy az a legviccesebb, hogyha a tábor előtt jön ki egy új update, ami átdolgoz játékmechanikákat, és ebből adódóan át kell dolgozni dizájnokat, mert hogy már tavaly a tábor előtt jött ki úgy egy update, hogy nagyon-nagyon komoly kárt okozott már létező dizájnjainknak, amiket használunk. Tehát, hogy így tényleg tönkretett dolgokat. Idén egy fokkal jobb volt a móka, ugyanis a tábort már úgy kezdtük, hogy egy új update-tel, egy viszonylag új update-tel, viszont konkrétan a tábor alatt jött ki a viszonylag új update legújabb verziója. Tehát úgy, hogy konkrétan, nem tudom, vasárnap kezdődött a tábor, pénteken volt vége, és mondjuk kedd éjszaka. Kedről szerdára virradó éjszaka jött ki egy update. Aminek nyilván már ott voltak a snapshot verziói, tehát már készültünk lélekben, de hogy a tényleges végérvényes átállás az akkor történt meg. Ez nyilvánvalóan nem csak azt jelenti, hogy le kell frissítenünk az összes gépet, 30-valahányat, úgyhogy igazából nincs nagyon jó internet kapcsolatunk ez alatt a dolog alatt, tehát a mi mobilneteink vannak. De hogy ez alapvetően okoz változásokat a játékban, tehát hogy nem egy design volt, amivel foglalkoztunk, és 1.14.2 után az 1.14.3-ra már kiirtották. Tehát hogy van például egy ilyen nagyon speciális farm, nagyon szuper bonyolult egyébként a működése, nem a megépítése, hanem a mögötte lévő játékmechanikák. Az valami 65 vagy 70 féle különböző itemet farmol, és ezek között szerepel a játék legnehezebben beszerezhető, eddig nem is farmolható itemje, a Totem of Undying, ami egy kis cucc, ami hogyha a kezedben van, vagy ugye a hotbárodon, tudod, a választható szotjait között, akkor nem halsz meg, amikor meghalnál. Csak eltörik a Totem of Undying. Tehát, hogy így, mit tudom én, mondjuk tudod felrobbanni egy creeper veled. És akkor nem halsz meg, hanem eltörik egy Totem of Undyingod. És ugye ez eddig marha nehéz volt, mert volt belőle egy darabod, max 2-3 darabod, és így ennyi. az összes többihez már olyan távolságba kellett utazni, viszont most a legújabb verzióban behoztak olyan játékmechanikákat, ez ilyen szuper összetett több lépcsős dolog, tényleg ilyen több lépcsős, több dolognak kell egyszerre történnie, szóval ilyen elég nehéz az egész, amiből adódóan nagyon-nagyon lassan be lehet például ezt is farmolni. És egy srác ezt megcsinálta 1.14.1-ben talán, az egyik fejlesztő a videója alá kommentelt, hogy wow, ez mennyire király dizájn, majd kipecselték. Ez annyira így. Nem úgy pecselték ki egyébként, hogy az egésznek az alapvető fundamentális dolgait, csak volt egy ilyen trükk, hogy jön egy szörny, ami ilyen földből felszúró csápszerű dolgokat idéz, és ezek a földből felszúró csápszerű izék, ezek nem szúrtak föl talán vagy a félblokkokból, vagy az ajtókból. A trapdoor, tudod, van ilyen nem függőleges ajtó, hanem ilyen vízszintes ajtó. Na, azokon nem szúrt felül, úgyhogy mindent, amit nem szeretett volna a tervező, hogy megsérüljön, azt trapdoorra rakott. És ha trapdoorra rakta, akkor nem sérült meg. Úgyhogy fogták és berakták, hogy a trapdooron is sérüljön. Úgyhogy az új dizájnban megcsinált a szőnyeggel, ami szintén olyan, hogy nem működik. Ez most az a kérdés, hogy azóta vajon berakták, hogy a szőnyegről is sérüljön. De ugye nem ezt akartam elmesélni, csak az a lényeg, hogy vannak ilyen szuper izgi dolgok. Viszont az az igazán izgalmas az új update-ben, hogy megváltoztat dolgokat nagyon komolyan. Mármint nyilván minden update megváltoztat valamennyire dolgokat, viszont ez nagyon sok esetben megváltoztatja az alapvető évek óta beállt legjobb dizájnt bizonyos dolgokra. Valamire ez sem. Tehát mit tudom én, évek óta ugyanaz a legjobb dizájn mondjuk egy állatfarmra. Tehát ha mondjuk tehenekből, disznókból, ilyenekből szeretnél nagyon sok húst termelni magadnak, tehát hogy legyen kajád mondjuk, vagy ilyesmi, akkor arra évek óta ugyanaz a legjobb dizájn. Viszont mondjuk vasfarmra, vagy mindenre, ami bármilyen szempontból használta menet közben falusiakat, és hogy elég sok olyan farm dizájn van, amit ott valahol így vagy úgy használt falusiakat, az mind megváltozott, és hogy most lehet új szerkezeteket építeni. És akkor mit tudom én, előtte mondjuk 3 évig be volt fixálva, hogy mi a legjobb vasfarm dizájn. És hogy érzed, hogy előnyére változott, vagy hátrányára, vagy csak változott, és még nem tudjuk? Hátrány az mindig kérdés. Inkább szerintem itt az a fontos, hogy változott. Sokkal bonyolultabb lett egyébként. Tehát, hogy kicsit az az érzés a dologgal kapcsolatban, hogy a Minecraft alkotói szeretnék kivenni a farmolásokat. Tehát, hogy szeretnék kivenni az automata farmokat, amik ugye a Minecraftnak jelenleg a Redstone irányból érkező közönségének egy nagyon-nagyon fontos része, hogy ne, neked kelljen mindent csinálnod. Tehát kicsit az az érzés, hogy ők ezt szeretnék kivenni, viszont abból adódóan, hogy ők ezt szeretnék kivenni, igazából végeredményében sokkal izgalmasabb dizájnok következnek ebből a dologból. Tehát egy példa, szintén ugye a vasfarm. Ez eddig úgy nézett ki, hogy kellett csinálnod egy falut, amit a játék mechanika falunak kezelt. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy kellett egy ajtó, ami fölött a fal az egyik irányba, vagy a mennyezet az egyik irányba hosszabb, mint a másik irányba. Tehát, hogy semmi nagy cucc, nem kellett házakat építened, és ebből a végeredmény egy olyan dizájn lett, ami a legegyszerűbb, hogy egy ilyen négyzet alakú terem gyakorlatilag, ami körbe van rakva ajtókkal, le van rakva egy pár falusi, és ezt így falunak veszi, és spawnoltak a Iron Golemeke miatt, és azokat csak lemostad, megsemmisítetted. Mostanra ehhez képest, ugye, tehát hogy gyakorlatilag annyi volt, hogy kellettek ajtók, és kellettek falusiak. Egy bizonyos számú falusi kellett, több mint 11, azt hiszem. Uh-huh. És akkor elkezdtek spawnolni a vasgólemek. Ehhez képest most az egyik tehát alapból kell a falusiaknak nem csak egy ajtó, hanem kell alapból a falusiaknak egy munkaasztal, ahol dolgozhatnak, kell egy ágy, ahol alhatnak, nem kell feltétlenül aludniuk minden dizájn esetében, de sok dizájn esetében kell aludniuk is egyébként, különben nem reszetelődnek bizonyos folyamatok, és nem hajtódnak végre újra bizonyos mechanikák, tehát már ez egy ilyen sokkal komplexebbé tette a dolgot. Ezen kívül pedig vagy akkor spawnolnak mondjuk Iron Golemek, ha minimum 16 darab falusid van, de hogy akkor nem spawnolnak nagyon gyorsan, vagy behoztak egy másik mechanikát, miszerint a falusiak pletykálkodnak egymás között. Ezt te így nem nagyon hallod, meg nem látod. Tehát, hogy beindul egy ilyen mechanika, szókolt pletyka, ahol beszélgetnek egymással a falusiak, és akkor is spawnol a játék Iron Golemet, amiből ugye a megölésével vasat lehet szerezni, hogyha van egy falusi, aki fél valamitől, és az elmeséli egy másik falusinak, hogy ő fél valamitől. És minimum kettő másiknak, illetve a Wikipedia szerint minimum 4, de a tesztjeink szerint minimum 2 másik falusinak el kell tudnia mesélni, hogy ő fél valamitől. És akkor ebből jönnek azok a körmedvény dizájnok, ami ilyen, tudod, ilyen vállalhatatlanul brutális már, hogy van egy falusid, akit ijeszgetsz egy zombival. Tehát úgy raksz le egy zombit, hogy az ne tudjon elszaladni, úgy raksz le egy falusit, hogy az ne tudjon elszaladni, de lássák egymást, és emiatt ez a falusi rettegjen. És mi retteg, ezért folyamatosan meséli a körülötte lévő többi falusinak, amit meg úgy raksz le, hogy ne lássák a zombit. Júj. És ilyen, tudod, és így mesélik egymásnak, és ráadásul ez még nem elég, ugyanis a vasgólem spanoláshoz, ahhoz kell aludniuk a falusiaknak, tehát szüksége van a teljes ciklusra a falusiaknál, úgyhogy néha aludnia kell. Viszont, hogyha lát egy zombit, akkor nem tud aludni. Úgyhogy néha el kell takarni a zombit, hogy tudjon aludni. Ja, biztos és szépeket ilyen... álmodik akkor. És olyan szuper beteg mechanikák vannak így a végén. Hát tudom, most így gyakorlatilag így a legbrutálisabb koncentrációs táborok, meg Guantanamo-i ilyen fegyintézeteknek a fortéjaiba kínálunk betekintést a gyerekeknek, úgyhogy jó, én élem ezt a játékot. Úgyhogy ilyen tipikus, tehát nyilván megmaradt a szokásos trükk, hogy úgy tudod megkérni a falusiakat, hogy répát termeljenek neked, hogy oda raksz egy éhes barátjukat, és akkor oda akarják adni az éhes barátjuknak a répát, és útközben elveszed. De hogy most már éjszaka ijeszgeted őket zombival, érted? Tehát, hogy most már nem alhatják. Szóval, hogy én nagyon szeretem az ilyen mechanikákat. Nagyon szeretem az ilyen mechanikákon alapuló rendszereket. Úgyhogy nagyon élvezem az 1.14.3-at. Meg ugye a későbbieket, mert már lassacskán jön az 1.14.4. Szóval pont úgy alakították át, hogy megváltozzon egy csomó minden, és ne csak ilyen felfedezős dolgok. Mert tudod, az előző jó pár update a Minecraftban azok ilyen felfedezős dolgok voltak. És őszinte leszek, a kutyát nem érdekelték, vagy engem nem. Sokakat érdekeltek, engem nem. És akkor nyilván voltak benne ilyen változások, hogy a víz működését egy kicsit megváltoztatták, ami azt jelenti, hogy legjobb tudomásom szerint a már létező szerkezeteid nem mentek tönkre, viszont a továbbiakban már lehetett máshogy is dolgozni a vízzel, de hogy például a mostani update, ami kijött, ez az 1.14 pont akármennyi, tehát az 1.14 óta, az a Let's Play map, amit én például futtatok, annak legalább a 70%-a teljesen szétment. Tehát így legalább a 70%-a teljesen szétment, és szerintem kellett egy ilyen izgalmas változás. És ez az update sem redstone update. Tehát nem arról van szó, hogy a redstone-nal csináltak bármit, nem arról van szó, hogy úgy update-eltek bármit, hogy a redstone elektronikák változzanak, csak annyira átdolgozták alapjairól a falusiaknak a működését, ami ugye nyilvánvalóan húzott magával minden mást. Arról meg nem is beszélve, hogy olyan kidolgozott, tehát hogy játszottál te a Minecraft-tal? Soha nem? Vagy játszottál valaha? Sose. Én megfogadtam, hogy ha majd a gyerek akar vele játszani, akkor majd. Van a Minecraft-ban a malac például. Tudod, vannak ilyen mobok, amik így barátságos mobok, de ott van például a malac. A malac az nem nagyon csinál semmit. Tehát, hogy ő így van, röfög, sétál, van egy algoritmus, ami szerint automatikusan mászkál ide-oda, nem tud kettő blokkot felmenni, nem tud kettőt lejönni, szóval nem nagyon csinál semmit. Ha levágod, akkor dob húst. Tehát, hogy így ennyi. És akkor erre most bedobtak egy rókát. Aki megeszi a malacot. Nem, a csirkét igen, de hogy a csirkét se akárhogy eszi meg, hanem át tudja ugrani a kerítést. Szóval, térjünk vissza, csak hogy értsd megfelelően, hogy mit akarok ezzel mondani. Szóval vannak az eddigi mobok, amik lézengenek valamilyen szabály szerint, de nem nagyon csinálnak semmit. Tehát, hogy nagyon egyszerűek a mechanikáik, nagyon célra törőek, hogy úgy nézzenek ki, mintha élnének, de hogy igazából a lehető legminimálisabb effort legyen bármelyikben. Akár támadó mobokban, akár nem támadó mobokban. Ott a tehén. Nincsen semmi extra. Leütött dob bört, meg húst, ha megfejed a tejet. Ennyi. Ott egy csirke. Tojik tojást. Ennyi. Szóval nem komplexek. És akkor most bedobtak egy rókát, ami egyébként totál nyomorékul néz ki. Tehát, hogy ha ránézel szemből, akkor elgondolkozol azon, hogy lehet, hogy erős jót hiánnyal küzd amúgy, és ez már mentális állapotában is rombolta. De olyan játékmechanikákat kapott, tehát kezdjük azzal például, hogy alszik éjszaka. Nappal szaladgál, ha besötétedik, vagy sötétben van, akkor van egy animáció, hogy összegömbölyödik, lefekszik, és alszik. Kapott egy olyan játékmechanikát, hogy ha elejtesz valamit rókák közelében, akkor odaszalad egy róka, és elveszi. És nem adja vissza addig, amíg nem adsz neki kaját. Vagy le nem ölöd. Vagy nem vagyok benne biztos, hogy visszaadja, ha leölöd, szóval azzal vigyezni kell. De hogyha adsz neki kaját, akkor ezt visszaadja. Ha csirkéket érez, akkor azokat megtámadja. De nem támadja meg akárhogy, hanem képes átugrani azt hiszem akár két egységnyi magas kerítést. Ha ez az átugrás effekt, ez nem a vörös rókával normális talajon, hanem hóban történik, mert van egy speciális havas róka egyébként, szóval ez hóban történik, akkor nem tudom, láttad-e azt a videót, amikor a rókai vadászik a hó alatti dolgokra, és így beláll a feje a hóba. Tudod, és így megáll, így beláll a hóba. Van egy ilyen YouTube videó, így kering az interneten. Akkor megkapta ezt is ez a róka, és akkor egy ideig szenved, és megpróbálja kitúrni magát. Amivel nyilván az egyetlen probléma az az, hogy, hogy itt a hó az ilyen egy pixel vastag, vagy ilyen pár pixel vastag, szóval elég hülyén néz ki, hogy na mindegy. Szóval elég hülyén néz ki, de hogy kapott egy ilyen mechanikát. Aztán van egy speciális gyümölcs, ami most került a játékba, és azt kell róla tudni, hogy a bokor, amin van a gyümölcs, az nagyon szúr. Tehát, hogy abban így meghalhatsz, annyira szúr. Ha véletlenül belekeveredsz egy nagyobb ilyen, tudod, csinálsz magadnak ilyen több bokrot, így elültetsz, és abba véletlenül belekeveredsz, ott meghalhatsz. Az annyira szúr konkrétan. De a róka leszedi ezt a bogyót. Jó, az egy másik kérdés, hogy mi meg el tudjuk venni a rókától. És tudod, amikor egyszer csak előrántottak egy mobot, amiben gyakorlatilag több munka van, mint az eddigi összes mobban majdnem együttvéve. És így felvetődik a kérdés, hogy miért most? Miért ezt? Miért kellett a rókába ennyi dolog? És senki nem tudja. De a róka egy ilyen multifunkcionális eszköz lett gyakorlatilag. Tehát, hogy ilyen hihetetlen. Szerintem, ha beraknának a játékba egy korgit, akkor az is hasonló upgrade-eket kapna. Csak azért, mert korgi. És érted, közben meg ott van, amit tudom, bármelyik másik állat, ami meg csak szédeleg jobbra-balra. Ez a róka meg önmagában szórakoztató negyed órán keresztül. Nem tudom, mióta sorolom, csak azt, hogy mit csinál a róka. Ilyen... Igen, van panda is, bekerült a panda is. Yeah. Szóval bekerültek ilyen izgi dolgok, úgyhogy most megint nagyon élvezem a Minecraftot. Most elővettem, megint egyébként indítottam egy hardcore-t, tudod, ez ahol meghalsz, hogy, és akkor törlődik a meped. Meg is haltam a stream közben, úgyhogy indítottam még egy hardcore-t. Igen, ennek kezd ilyen nagyon Don't Starve feeling jelenni egyébként. Igen, hát igen, nem annyira bonyolult egyébként azért itt a hardcore, mint a Don't Starve-ban, de hogy mindegy is. Úristen, egyébként amikor mondtad ezt a falusi farmot, akkor ott beugrott, hogy most a Don't Starve utolsó DLC-ben, a Hamlet-ben, ott ugye arról szól, hogy dzsungelben vagy, ilyen dzsungeles, nagy dzsungel, biom az egész, és vannak ilyen dzsungel lakó arisztokrata malacok. Dzsungel közepén arisztokrata malacok laknak. És akkor ugye az az egyik nagy feature, hogy a malacoknak a házaiba bemehetsz, neked is lehet ott saját házad, amit berendezhetsz, meg kvázi abba egy bázis belerakhatsz, sőt, lehet építeni is infrastruktúrát házakkal, tehát kvázi csinálhatsz ott is egy ilyen saját malac falut. És én az ilyeneket nagyon szeretem. A Don't Starve-val valahogy nem sikerült igazán, valószínűleg azért nem sikerült a Don't Starve-val igazán közös nevezőre vergődnöm, mert nem mélyedtem el benne soha. És ugye abból adod, hogy nem mélyedtem el benne soha, az egy nehéz játék. És nem játszottam több társasággal, de valahogy egyik társasággal sem maradtunk meg nagyon sokáig. De én annyira szeretem az ilyeneket, amikor így el tudsz kezdeni így. Hú, hallott, ha tudnád, hogy én így az elején, tehát az első egy-másfél évben én nagyon sokat Don't Starve-oztam. És hát részben annak is tudhatom be, hogy azért így megismerték a csatornámat, mert kb. Ilyen Don't Starve gurunak számítottam már a végén, tehát hogy így, hogy él túl az első telet, mit érdemes, és hogyan tenyészteni, meg farmolni, meg mire figyelj oda, meg stb. Aztán utána lejöttem a játékról, és most már kb. Szart se tudok róla, de még a igen, mai és napig vannak is emberek, változott, igen. De még a mai napig vannak emberek, sőt, konkrétan ilyen magyar rajongói oldalak hivatkoznak az én videóimra, meg leírásomra, amik valószínűleg már nem is up-to-date-ek, tehát egyáltalán nem állják. Igen, ez mondjuk nagyon súlyos hiba az ilyen játékok esetében. De hogy így, én így nagyon benne voltam a Don't Starve-ba, és így tényleg abban is annyi lehetőség van abban a játékban. És így, jaj, ezeket annyira szeretem, és tényleg a világ összes idejére. Az a baj, hogy valószínűleg úgy kéne kipróbálni, hogy előtte így nézni kéne róla sok-sok kontentet. Hát nem nézni, azt csinálni kell, és közben nézel a kontentet. Hát, hogy nézni és csinálni, mert hogy én ilyen szuper durva dolgokban, tehát mit tudom én, nem azért nem voltunk fel, de utoljára Mátéval, meg a barátnőjével játszottunk, ők így sortot vágják, de tudod, nem ilyen nagy mesterek, de hogy azért így vágják. És én meg véletlenül felgyújtottam az összes 20 szárítónkat. Hát valamiért van rá egy lehetőség a játékban, hogy felgyújtsd. Ó, nem csak egy lehetőség van rá, hidd. És én egyszerűen ilyen I can't even, tehát nem értem, hogy miért van erre lehetőség. Tehát, hogy miért lehet oda sétálni a torccsal, és miért ajánlja fel, hogy felgyújtsd azt a cuccot, amit nem tudom mióta keresünk, és ráadásul vagy építünk. És nagyon közel voltak egymáshoz. Nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz. És leégett mind. Figyelj, előfordulnak balesetek. Ez egyébként nálam úgy fordult elő, hogy én is így kb. Így benéztem ezt valamikor még az elején, hogy így, ó, nagyon jó, hogy túléltük az első, itt vagyunk a tél közepén, tök jó, itt a bázis, vannak húszszárítók rajta, húsikkal, ebbe ki fogjuk húzni a tél végéig, van is bundám, nem fagyok meg, akkor így gyorsan tábortűz, és akkor megmelegszem, és akkor így miért gyullad ki az összes húszszárító? Úristen, nem volt szó arról, hogy ez ilyen gyúlékony. Tehát, hogy igen, tehát vannak ilyen nagyon kemény tapasztalások. Közben Alison beírta, akiknek egyébként köszönjük szépen a donation-t is, hogy ha kombinálják a Minecraftot a Don't Starve-val, akkor abból lesz a Don't Craft. Don't Craft, igen, ja, és így. Tök jó, és akkor ott állsz egy helyben, és nem craft, az csak így ülsz. Igen. Igen, a Don't Craft. Az a játékok nagy része egyébként. Minden játékkal nem lehet craftolni, azok a Don't Craftok. Na, már így szóba jöttek az update-ek. Én így satisfactorizom elég brutálisan az elmúlt másfél? Igen, másfél hétben. Mert úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jönni fog a vonatos update. Aha. És jött is, de olyan szinten jött, hogy elkezdtem a streamet múlt héten így Szabin is voltam, meg itthon is voltam, család is nem volt Balcsin, tehát így éltem, mint a maci hevesen. Hal a vízben, igen. És akkor hétköznap streamelgettem sokat, és akkor így elkezdtem a streamet így délután 5-kor, és akkor így 7-kor beírja egyik néző, hogy így itt az update. Én megmondom, jó, akkor kiszünet, és jövünk vissza a vonattal. És akkor kijött a vonatos update, és így, ó, nagyon jó. Nagyon jó lett. Tehát, hogy így könnyű, és viszonylag egy olcsó sineket építeni. Nagyon-nagyon hasznos, tehát így nagyon sok anyagot lehet venni. Na, azt el tudom képzelni. Igen. És így gyakorlatilag vonat nélkül már el se akarsz képzelni semmit. És így lehet állomásokat csinálni, az állomásoknak nevet adhatsz, és utána megadod az állomásnak a menetrendjét. Tehát, hogy amivel össze van kötve az állomás, akkor konkrétan így megadhatod, hogy a vonat az mely állomások között közlekedjen, és akkor automatikusan a megfelelő váltót kapcsolja magának, és megy. És így nagyon gyors. Tehát, hogy az, amit így te 5 perc alatt gyalogolsz végig, a vonattal 1 perc. Tehát, hogy így aha. Eszméletlenül gyors. És akkor, hát az lenne hosszú távon a terv, nekem legalábbis, hogy kiépíteni egy olyan vasúthálózatot, ami így minden nyersanyagból ormótlan mennyiséget úgy egy helyre szállít, vagy beszállít, és akkor ezt valahogy így összeautomatizálni. És ott kidobja. Igen, ott kidobja, és akkor onnan meg egy hatalmas nagy gyárkomplexum így viszi és dolgozza fel őket a végtelenségig. Tehát, hogy így ez lenne a terv, és így olyan ügyesen van megoldva, hogy van az állomás, az egy modul, és utána ilyen platformokat tudsz lerakni. Aha. És minden egyes platform egy vasúti kocsinak felel meg, vagy hát egy vasúti kocsi parkol benne, tehát hogy van ugye a mozdony, és utána a vasúti kocsik, és mindegyik vasúti kocsi egy-egy platformot igényel. És akkor úgy tudod megoldani, hogyha mondjuk több vasúti kocsid van, és bizonyos kocsikat csak bizonyos állomásokon akarsz kiüríteni, vagy megtankolni, hogy vannak ilyen üres platformok, tehát ilyen várakozó platformok, ahol ha oda beáll egy vasúti kocsi, azzal nem történik semmi. És akkor úgy kell összeraknod az állomást, hogy ahhoz a kocsihoz. Aha. És akkor így összeállíthatsz egy ilyen nagyon, egy ilyen körpályát gyakorlatilag, hogy így végigmegy n darab számú állomáson a vonat, és van n darab kocsia, és mindegyikben különböző dolgokat tankol, de nem fognak ezek összekeveredni. Aha. Ez egy nagyon-nagyon király dolog. És akkor gyakorlatilag már nem utazok sehova, csak vasúttal, vagy kiépítem a vasúthálózatot, és akkor onnantól kezdve azzal megyek. És akkor az első, ez egy tök nagy anyagbefektetés, meg idő, de utána meg ez megtérül. És akkor kijöttek az atomerőművek is. Ajjaj. Mert azt hiszem úgy van, hogy a vasút az a Tier 6, tehát uh-huh. hogy az már elérhető volt, és akkor a Tier 7-8 az meg a következő ilyen űrliftes szállítmány után lesz elérhető. Na most az elég brutális volt, tehát ilyen 1000 komputer, 1000 ilyen 5 páncélot vözel, meg 1000 ilyen még mit tudom, hogy micsoda, hát azzal ellébecoltunk egy darabig, de aztán az meglett, és akkor a Tier 7 elérhető, ott van az atom, és hát egy ormótlan nagy ilyen kémény az egész, és úgy néz ki, hogy uránt kell szedni, és akkor az uránból csinálsz ilyen cellákat, a cellákból meg energiarutak, vagy ilyen fűtőrudakat, és akkor az megy be majd az erőműbe, és akkor abból lesz rohadt sok áramod. De ez rádióaktív. Hát az az. És kell külön egy rádióaktív ruha, vagy hát egy ilyen, mi ez már, hogy hívják, sugárvédő ruha. Aha. De most az a poém, hogy az a technológia, ami az atomenergiát adja, az külön van a sugárvédő ruhától. Tehát így külön kell kikutatnod a sugárvédő ruhát az atomenergiától. Azt hiszem. De lehet, hogy most hülyeséget mondok. Mindegy, kell sugárvédő ruha, és akkor nem dög lesz meg, amikor dolgozol a cuccokkal. És utána ezt ugye úgy kell automatizálni, hogy ez így magától menjen, mert ott a közelében nem jó lenni onnantól, sugárvédő ruha nélkül. És akkor az is persze folyamatosan fogyasztja a szűrőket, amit le kell kraftolnod, hogy így működjön a sugárvédő felszerelése. Jó, hát nyilván, persze. És az egész atomreaktor, az termel egy atomhulladékot, amit nem lehet sehova se megsemmisíteni. Tehát hát, azt valahol igen. tárolni kell. És akkor ezt meg kell oldani. És ahol tárolod, annak így a környezetében sem célszerű lenni, mert ott is sugárfertőzést kapsz. Úgyhogy így nagyon, nagyon érdekes, nagyon összetett, tehát maga az, hogy az energiacellákat legyárts, az gyakorlatilag egy külön gyárat igényel. Aha. És így jó, és ezekkel a vasutakkal pedig így teljesen megváltozott a játék. Tehát most már nem az van, hogy abba gondolkozol, hogy így, jó, hát akkor valahogy oda átszenvedjük azt a futószalagot végig a mepen, nem, hanem akkor egy vasútállomás. Éppen bepakolod vonatra, és mehet az egész. Igen. Aha. Ráadásul a vasútállomások úgy vannak megcsinálva, hogy továbbítják az áramot. Tehát nem kell végigvezetned a vezetékeket. Ah, de ez eleget... maga kábel, az viszont az menő. Az nagyon menő. Hanem maga a sín az a kábel is egyben, és akkor csak a vasútállomásról ágasztatod le az áramot a másik helyen, és ez is tök jó. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó lett ez az új update. Hát a következő az meg már a Tier 8 lesz valószínűleg, ahol már ilyen hadronütköztetők, meg ilyen fekete lyukak, meg teleport futószalag, meg tököm tudja mi lesz. Tehát, hogy így nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy még mit tesznek bele. Valaki így írta is, hogy ilyen Tier 25-ig akarnak elmenni, ami szerintem nem, az nem tudom honnan jött, de hogy én úgy tudom, hogy ilyen Tier 10-11 körül tervezik. Aha, és a hetedik már a teleportok, meg az ilyenek, nem, szóval... Nem, a teleport azért. Az szerintem az ilyen 9-10. De hogy még mindig csomó dolog van a játékban így ezután, tehát hogy ugye ott vannak azok az ércek, meg ilyen felszetető dolgok, amikkel jelenleg még nem lehet semmit se csinálni, és ilyen idegen eredetű holmik, azokkal lesz valami, akkor ugye a Tier 8, lehet, hogy már az ezzel fog foglalkozni, akkor sokan írták, hogy Miért nincsenek repülők a játékban? Valószínűleg, mert nem bírja elég gyorsan betölteni a Bebírja. Bebírja, pályát. mert fel lehet, tudod, van az az óriási rájaszerű cucc, ami ott repked az elején. Na, arra eddig nem lehetett, most már fel lehet szállni a hátára. Aztán hogyan? Már én gondolom, csak ilyen véletlen... Hát építesz egy magas rámpát. Dolgot, építesz egy magas dolgot ott, ahol elmegy, és akkor így ráugrasz. És akkor így megy. És egy tök nagy teret jár be, és így tök jól be lehet vele látni mindent, és így tök jó. És tehát így simán lehetne egy ilyen repülőt is csinálni. Hát jó, még optimalizálnak hozzá a játékon valamennyit, meg itt dolgok, de hogy szerintem lehetne egy ilyen repülőt is, és akkor az így repülne neked. Mert ugye most van jetpack, az úgy már egy elég nagy könnyítés a közlekedésben, de az olyan, hogy mit tudom én, egy 15 másodpercig bírja, és utána le kell szállnod vele, vagy hát lezuhansz. Tehát ilyen chargeolós jetpack, de gondolom, amikor leír a lábad, akkor elkezd visszatölteni. Akkor így nagyon gyorsan visszatölt, meg üzemanyagot fogyaszt az is, de tehát hogy egy ilyen 15 másodpercet tudsz vele egy húzamban repülni. De tök jó, de hogy az még nem repülés, na most ha lenne egy ilyen permanens repülő alkalmatosság, az lenne az igazán király. És akkor meg lehetne csinálni, érted, egy ilyen hatalmas nagy ilyen leszálló pálya, és akkor ott felszáll az olajszállító ilyen hatalmas nagy tanker repülő, és akkor viszi az olajat a pálya egyik végéből neked a másikba, és akkor még vasúti útvonallal se kell szórakoznod. Igen, azt mondjuk, de tudod, ilyen helikopterszerű, nem is repülőszerű feltétlen, ami fel tud szállni helyből. Hát vagy a Harrier, az is jó. Igen, azért az elég menő. És tényleg így kinézem belőlük, hogy ilyet még így be... Tehát egy ilyet be kéne rakni, de lehet, hogy az lesz, hogy a végén, hogy teleport kapuk, tehát hogy az még egyszerűbb és járható. Tehát, hogy így rohacsok áram kell hozzá, de hogy teleportálsz. Azt tudom, hogy van a kódban egy olyan raktár, ami ilyen kvantumraktár, és akkor így beleteleportálnak azok a cuccok, amiket beállítasz. És akkor az is milyen jó. A wireless item rendezés, az a Sky Factory modnak is egyébként ez egyik legnagyobb, a legjobban imádom, amikor ilyen úgymond vezeték nélkül pakolsz itemeket. Az ilyen szuper kényelmes, szuper kényelmes. Jaja, és mondom, tehát hogy az a jó az egészben, hogy írták többen is cseten, hogy így oké, töké ez az update, gyakorlatilag az 50 plusz órás gyáramat építhetem újra. De ezt egyébként a dolgokat. Fejlesztők, hogy az update-ekkor arra nem figyelnek feltétlenül, hogy, vagy nem azt, hogy nem figyelnek, hanem hogy nagyon is valószínű, ez volt valami Q&A-ben, hogy nagyon is valószínű, hogy minden egyes update-nál újra kell építeni, vagy ha nem is kell újra építeni, akkor is újra kell húzni bizonyos dolgokat. Még a balance update-eknél is, ugye nyilván, mert hogy teszem azt mondjuk, a gyártás furra optimalizálása már nincs annyira furra optimalizálva. Ja, hát például egy apró kicsi változtatás. Tudod, vannak ezek az elosztók, meg mergerök, ilyen egyesítő, ilyen állomások, amik így elosztják a futószalagot, meg egybe rakják. Igen, de és szeretném magukat lehetne egymásra rakni, csak lehet, úgy. Lehet, már lehet. Már lehet, nagyon jó. És én iszonyat sokat szenvedtem azon, és utána annyira örültem magamnak, hogy így meg tudtam oldani, tudod, vannak azok a gyárak, amik már kettő, meg van a legnagyobb, az négy bemenettel dolgozik, és de kemény, és akkor azt megcsinálni, hogy így sorba raksz, mit tudom én, hányat abból a gyárból, és akkor azt úgy így elosztókkal, meg mindennel ott előtte a futószalagokat menedzselni, hogy azért az úgy viszonylag kis helyen, legyen, jól, igen. De jól nézzen ki, és működjön. És akkor így megcsináltam ilyen, eléggé ügyeskedve kellett, és akkor most kijött ez az update, egymásra lehet rakni az elosztókat, és akkor így gyakorlatilag ilyen iszonyat könnyen meg lehet csinálni jól, és így mondom, pedig már annyira büszke voltam magamra, hogy megcsináltam, de nem. Aj, de jó. Úgyhogy most én így nagyba satisfactorizom, és jó, nagyon élvezem a játékot. Megint nagyon jó lett, aztán a következő update az meg valamikor szerintem így késő ősszel várható, de még idén valószínűleg. Mert most elég állat. Most így csináltak egy ilyen kis videót, hogy hát akkor ők most elmennének nyaralni, mert hogy néha azt is kell, még nekik is. Jó, és teszik. Lesznek emberek az irodában, de ne várjunk tőlük értelmes működést, mert hogy így elszorva lesznek, úgyhogy majd nyár után így összejönnek, és akkor így megbeszélik, hogy így ki mit csinált a nyáron, és mellesleg majd dolgoznak is mellette valamit tovább közösen, és akkor annak már lesz érdemben foganatja. Úgyhogy a nagyon, nagyon izgis játékocska lesz ez. Elő kéne menni újra ezt a játékon. Nem elég bonyolult a gyártás benne, az a baj. Még. Tehát a gyártósorok, nem úgy értem, hogy ilyen fundamentális alapok, amik nekem, tehát nekem annyira nem adja a leadok egy. Erről nagyon sokat beszéltem egyébként már más játékokkal kapcsolatban, akár a mi a búváros túlélős. Subnautica. Tehát Subnautikával kapcsolatban minden, és nekem nem adja annyira, hogy lerakunk egy dolgot, amit csinál valamit, és az így, és az automatikusan ki is rakja a futószalagra az autónak. Tehát ha még tudom, hogy megnézed például a Factoriót, ott Factoriót, akkor ott is kell ilyen komplikáltabb dolgokat építened, ami kiemeli, átrakja, tudod, tehát azért ennél egy kicsit bonyolultabb saját dizájnokat. És tudom, persze, nyilván az nyilván bonyolult, hogy már négyféle különböző dolgot gyárts, és azokat be tud vezetni a megfelelő kivezetésekbe. Ez nyilván alapvetően már, igen, tehát ez már alapvetően bonyolult, de inkább szépen megcsinálni a bonyolult, nem pedig azt, hogy megcsináld, mert hogy alapvetően megcsinálni, ez nem egy akkora nagy cucc. Ja, hát így paraszba meg lehet bármit csinálni, és tényleg az igazán nagy kihívás, hogy ezt így szépen és hatékonyan csináld meg. Igen. Hát a hatékonyan sem igazán nagy kihívás, igazából ez csak matek. Tehát, hogy számolnod kell, hogy jön elegendő, megy elegendő, hányat tudsz szállítani. Ja, illetve lehetne valami, amit támad. Ja, igen, igen, ezt beszéltük, hogy az még úgy jó lenne. Meg hát a ökológiai lábnyom. Mert amikor már így 20x szénerőművel fűtünk ott a sarokban, és épp húzzuk fel az atomreaktorokat mellette. Igen, és húzzuk közé az atomreaktorokat, és lesz egy hely, ami totál radioaktív. Igen, olyankor elsöpörhetne minket valami támadó erő, amit vissza kelljen tartani, és neki kelljen feszülni. Ami meg ugye nyilvánvalóan tök jól működik a Factorióban. Ja, de egyébként nagyon sokan azt is úgy játsszák, hogy mindenféle támadás nélkül. Abszolút. Igen, abszolút. Viszont valószínűleg valamikor vissza fogok majd nézni hozzá, de bevallom őszintén, mert azt vettem észre, hogy amúgy nálam a nézők sem szerették annyira a Satisfactory-t. Hát figyelj, YouTube-on egyáltalán nem az a népszerű kategória, nálam se, de ez van, ettől nem még most nagyon szíves, nagyon sokat játszom vele. De egyébként nem tudom miért. Mert hogy maga a játék az meg nagyon, nagyon jó. És simán nézhető is. Így csinálja az ember a dolgokat benne. Nem tudom. Lehet, hogy ebből egyébként az ilyen nagyon erősen megvágott ilyen summa-summarum tartalom lenne még az érdekes, csak ugye az nem gondolom, nem. Van. Nem csak az, hogy én nem gondolnám. Ugye alapvetően jelenleg, amit látok, hogy nagyon erősen megvágott, az általában ilyen viccorientált. Nem pedig azért van nagyon erősen megvágva, mert olyan sok mindent építesz benne, hogy nem tudod megmutatni az egészet. Egyébként építeni elég könnyű, meg gyors benne. Az nyilván szuper kellemetlen, amikor elfejtesz valamit. És itt tudod, jó, akkor lebontom ezt az egész tornyot, és újraépítem megint. Most Gigét néztem, hát ő az ő bázis az valami szuper vad dolognak tűnt. Csak így belenéztem a streambe, hogy raideltem, ugye én minden stream végén raidelek. És akkor így belenéztem a streambe, és így what? Ez így mi történik éppen? Ja, én is egy ilyen 4 emeletes felhőgyáron gondolkodnál tartok, amire még valószínűleg több emelet fog rákerülni. Tehát, hogy így egy gyár, ami nem horizontálisan, hanem vertikálisan próbál. Ja, én is azzal kezdtem, de nem szuper praktikus amúgy. Így az új liftekkel, azokkal már egész jól lehet egyébként. Oh, hogy vannak új liftek? Igen, ott az előbb még látszódott is, tehát már nem az van, hogy így föl kell ügyeskedned a futószalagot, hanem egy ilyen lifttel látom. Így megy fölfele, és ilyen tök okosan kezeli. És meg lehet csinálni, hát, hogy lefele is menjen. Egy dolog nagyon hiányzik, az a template készítés, tehát hogy ilyen sablonokat csinálj, és akkor abból ilyen nagyon sok mindent egyszerre megépítsél, ha nálad van a nyersanyag, mert tehát az, amikor így, na jó, akkor most csináljuk meg a vascsőgyárat. Akkor lerakod a futószalagot, lerakod az X darab ilyen összeszerelő állomást, akkor azok mögé is összerakod a futószalagot, meg persze a futószalagokhoz az összes ilyen splittert, mergert, azokat összekötögeted, a végére pedig egy ilyen konténer. Na hát, Jó, ezt megcsinálod egyszer, megcsinálod kétszer, megcsinálod négyszer, de így a nyolcadik után már így herótod van az egésztől, tehát így, Igen, és így ráadásul egyébként, ha nagyon belegondolunk, akkor amúgy ez a játék. Hát igen, Érted, egyébként. mire gondolok? Tehát, hogy alapvetően nagyon szigorúan véve a játék nagy része az ez. Tehát, hogyha ezeket templétté alakítanák, akkor alapvetően nem nagyon maradna a játékban akadály. Hát figyelj, most Még csak olyan sem, ami lassít. alapvetően én úgy gondolom, hogy úgy van ugye a játék összerakva, hogy ahogy jönnek az újabb technológiák, így újra meg újra kicsit át kell építened a bázisodat, ha nem eredendően úgy építetted meg, hogy skálázható legyen. Igen, tehát arra nyilván figyelni kell, hogy Meg hogy skálázható legyen. az eljövendő upgrade-eket így figyelembe véve. Tehát mit tudom én, bejön az atomenergia, és akkor annak mi fog kelleni, meg hol hely, tehát hogy így konkrétan ugye nincs terraformálás a játékban, tehát nagyon fontos, hogy ahogy így bővül a gyárad valamerre, akkor egyszer csak ne legyen ott egy domboldal, ami így levágja az egészet. Tehát hogy így ezekre mind oda kell figyelned, és akkor úgy az ilyeneknél, főleg amikor már ilyen mega gyárakat építesz, tehát így néztem a YouTube-on, de jó Isten, mekkora gyárakat építettek ott, mert tehát hogy így beszáll az autóba, és így megy a gyárában, percekig. Tehát, hogy ott van rendesen megépítve az alapzat, ott mellette gépek, meg mindegy, megy, megy, megy, megy, és így nincs vége a gyártak, és ezt egy ember megépítette, és Jézus Isten. Tehát, hogy az ilyenek mellé azért Egyébként, de jól jönnek miért? Tehát, ezek. hogy már mint... Azért, mert a végén már annyi jó, az már egy erős túlzás volt az a megagyár, de hogyha mondjuk mindent egy helyen akarsz csinálni, Aha. hatékonyan nagy tételben, akkor ahhoz mocskosul nagy terület kell, és általában az a leghatékonyabb, hogyha egy valamit csinálsz, mondjuk egy soron, van egy sornyi gyárad, ami ugyanazt csinálja, azok kiokádják magukból egy ilyen egyesített futószalagra a cuccot, Igen. és ezek így mind befutnak egy ilyen központi futószalag Most már sorba. van elég gyors gyártósor, vagy futószalag ahhoz, hogy ilyen több gyártósort így elvigyen? Gyors futószalag az van, tehát az Van ötös, gyors. az Aha. ötös szintű már ilyen 700 valamennyi megy percenként végig. Tehát az olyan, hogy így rászállsz, és így kilő a retekbe téged. Tehát az úgy már elég brutális. És Nice. akkor van egy ilyen központi busz, ahol mennek a cuccok, egymás hegyén hátán, vagy így egymásra felstócolva így a futószalagok, és utána annyi a dolga, hogy ahol utána úgy azt mondja, hogy jó, akkor itt dolgozzuk fel ezt, akkor onnan leágasztatja a futószalagra a cuccot, és akkor ott lesz az úgy feldolgozva, a többi meg megy tovább. Tehát, hogy így, ilyen hatalmas meg a gyárakból így összeáll minden, és akkor a végeredmény az, hogy az egészet úgy rendezi össze-vissza, hogy legyen egy rész a gyárában, ahol ott van mondjuk 40 konténer egy ilyen oszlopba, és akkor ő neki csak oda kell mennie, és akkor, hát mi kell? Kell ez. Jó, akkor, hol van? Ez, oké, kivesz, és akkor ott a konténer tökik tele van avval az adott Aha. dologgal. És nem is kell bemennie a gyárába, hanem csinálja. És akkor így ennyi. Tehát, hogy a játéknak igazából ez a vége, amikor eljutsz egy ilyen szintre, hogy így minden megvan, minden automatizálva, és mindenből gyakorlatilag végtelen mennyiségűt tudsz már gyártani. Ott van vége a játéknak, és akkor utána várjuk az update-et, vagy hogy így mi lesz még. De ja, de amíg odáig eljutsz, az így több 10 óra. Jó, hát persze, az hosszú út, igen. Az Igen. bizony hosszú út. De ja, úgyhogy satisfactory my Satisfactory. game. Van, meg egyszer vissza fogok hozzánézni. Valószínűleg egy ilyen hosszabb streambe kéne hozzá visszanéznem. Egy, megnézni, hogy az a mentés, ahol vagyok, nem jutottam nagyon messzire, de hogy azzal mi a helyzet. Hány órád van Kettő, benne meg kb? nem sok, egyetlen nem sok. Kevesebb vagy több mint 10? Szerintem kevesebb valamivel. Hát akkor akár bár újat is kezdhetsz. Hát csak, hogy ezeket az alap dolgokat ne kezdje újra az ember feltétlenül. Mert az nézőknek is egy kicsit uncsi. Nem Emlékszem, a feltétlen. izé volt a Factorio esetében is ez volt, hogy ugye volt egy pár Factorio tartalmam, de hogy azokban mindegyikben ugyanazt csináltam. Megalapoztam a kutatásfejlesztést, hogy nagyon gyors legyen, tudod, az kellett ilyen Igen, igen, kicsit igen. zöld, löty, meg piros, mit tudom én. És akkor azt megalapoztam, hogy ez nagyon gyorsan készüljön. Lássuk csak, mi volt még. Még két játékkal játszottam, a másik az a Bloodstained, amiről így már kicsit meséltem. Az a Castlevania játék, de tehát hogy tényleg ennyi, egy nagyon jó ilyen Metroidvania játék, és így tényleg, aki szereti ezt a zsánert, az nyugodtan próbálja ki, mert nem fog csalódni. És tehát az a jó, hogy annyi tartalom van benne. Tehát, hogy általában az ilyen Metroidvania játékokban az szokott lenni, hogy mész ilyen képernyőről képernyőre, és akkor szép lassan egy ilyen hatalmas nagy bejárható terület lesz a végén, ahol ugye az első kockától az utolsóig mindent újra bejárhatsz, meg be is kell ugye, mert hogy egyre jobb képességeid lesznek, és akkor sok minden csak ilyen új képességek birtokába válik elérhetővé. De most ez a játék még annyiban megfejeli az egészet, hogy minden egyes ellenfél típus, amikből aztán van szép számmal, tehát valami 160 különböző ellenfél van benne, mindegyiknek más loot táblája van. Tehát, hogy így fix lootja van, ami eshet bizonyos százalékkal, és akkor neked ezeket így farmolnod kell, hogy utána így kraftoljál belőle, meg fejleszél dolgokat, varázslatokat. Majd utána farmolj mi! És így... Nagyon-nagyon jó ez a játék is, tehát, hogy tényleg így látszik rajta, hogy... Az a térkép? Wow! Igen. Oké, okay, cool. Tehát látszik rajta, hogy ezt is szívvel lélekkel csinálták, és így vannak dolgok, amiket abszolút nem vettek komolyan, és amit meg kellett, azt meg nagyon is komolyan vették, és a karakternek is iszonyat sok skillje lesz, és attól függően, hogy milyen varázstárgyakat raksz be magadnak, amiket ugye lootoltál, meg fejlesztettél így az ellenségekből, azok alapján ilyen kismillió, de tényleg kismillió buildet tudsz a karakterednek adni. És így nagyon-nagyon jó pofa. Azzal játszottam nagyon sokat, de az is úgy volt, egyébként ha már itt tartunk, tehát a Bloodstain-nél az volt az érdekes, ugye inkább, hogy Kickstarteres volt a játék, és 2014-ben kezdődött a Kickstarter kampánya, tehát nem ma. És nekem, tehát én nagyon lelkes voltam akkor, és akkor így megtámogattam a dolgot, és mára már odáig eljutottunk, hogy így abszolút nem is vártam már, mert nem is tudtam, hogy mi van vele, így kaptam néha ilyen hírlevelet, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, hát amint csinálják. Amint megnyilván olvas a halál. Csinálják, jó van, egyszer talán lesz belőle valami, és akkor most így mondják, hogy hát így megjelenik. Mondom, jó, rendben van, hát igazániból már nincs is annyira kedvem hozzá, de nézzük meg, és hajjaj. Tehát, hogy így nagyon rossz kisfiú voltam, mert jó sokáig fennmaradtam miatta, úgyhogy másnap dolgozni kellett menni, és ez így egy nagyon jó előjel. Egy jó kis éjszakázás van? Hát így hajnali háromig, úgyhogy 7-kor kelek, tehát így... Nice! De ez mindig azt jelzi, hogy a játék tényleg jó lett, tehát nálam legalábbis, tehát... Így nem tudod lerakni. Kategória, mert így folyamatosan mész előre, nagyon sok ilyen változatos régió van benne, tehát ez is egy abszolút plusz pont. Tehát így művészetileg is ott van. Ráadásul volt egy pont, hogy valamikor tavaly vagy másfél éve így kirakták a demóját a játéknak, és akkor így mindenki azt mondta, hogy így, hát így a játék az tök király, de valahogy úgy csúnyácska. És akkor így fogták az egészet, és így az engine-t kicsit így újrahúzták. És akkor azért néz ki úgy, ahogy. És ilyen gyönyörű, tehát tényleg vannak olyan terek a játékban, hogy olyan kis apró részletekig ki van dolgozva. Tehát, hogy van így a vége felé egy ilyen über, hiper rokokó stílusban összerakott ilyen, hát ilyen kvázi olyan, mint egy operaház az egész, de ilyen iszonyat cirádás, arany stukkók mindenhol, meg így baromi részletes az egész, úgyhogy így egy jó játék lett, iszonyatosan sok tartalommal, és így nekem az idei egyik kedvencem lett ez is. Nem, ez tök jó. Ja, meg az is tök jó, hogy Kickstarteren nagyon ritka az, hogy igazi siker jöjjön össze. Ja igen, ezt kezdtem el a Kickstarter részét mondani, tehát hogy így 5 évet készült a játék, és már igazából én is így elfelejtettem, hogy van, meg hogy lesz, meg nem is lelkesedtem már irányába, és így mostanság azért a Kickstarteres projektek nem voltak olyan jók. Vagy hát nem... Hú, Kickstarteres projektekkel kapcsolatban van egy sztorim. Mostanság nagyon, nagyon rossz PR-t kaptak ezek a Kickstarteres játékok. feltéve, hogy megmaradtak annak, és nem mentek át Epic Store-ra. Tehát, hogy már csak emiatt is. Mert most az utóbbi pár hónapban volt a Shenmue 3, ami egy nagyon csúnyán átment Epic Store-ra, de úgy, hogy azt mondták, hogy a tökök csesznek refundot, tehát vissza a pénzvisszatérítést adni. És aztán az Epic Store jött, hogy hát figyeljetek, így mi azért refundoljuk, hogyha szeretnétek. Tehát, hogy így konkrétan így az Epic Store próbált ebből is egy ilyen, hát nagyon költséges, de ilyen pozitív kampányt csinálni egyébként, ami meg tök jó. Igen, az Epic Store, akik túl sok pénzt szórnak valamire, amiből tűz gyulladt, és ezt úgy próbálják megoldani, hogy még több pénzt szórnak rá. Hát így rászórják még a pénzt, így oltani. Igen, de megpróbálják, tehát konkrétan úgy oltanak tüzet, hogy megpróbálnak ráönteni annyi pénzt, hogy kifulladjon. Igen. És ne kapjon oxigént. Meg a Phoenix Point, az az XCOM-szerű játék, ami ilyen csápos idegenekkel van, az is átment ilyen nagyon csúnyán az Epic Store-ra, úgyhogy közben Kickstarterről indult, és még volt egy harmadik, ami meg a... nem az Outer Worlds, hanem valami nagyon hasonló nevű játék, ami szintén Kickstarteren indult. Ez egy ilyen kisebb dolog, de Outer Wilds ez az. Outer Wilds, igen. Nem Outer Worlds, hanem Outer Wilds. Tehát, hogy így most ugye vannak ezek a játékok, akik így átmennek Kickstarterről Epichez, kilóra, és akkor ez nem túl szép. Meg hát a másik része az, hogy volt pár olyan játék, ami ugyancsak ilyen milliókat szedett össze, és aztán ilyen úgy meleg lett az egész. Tehát volt az a Mighty Number 9, ami meg egy ilyen Mega Man rip-off volt, csak éppenséggel szar. Tehát, hogy így... Megérte. Én a izén emlékszem. Jó, a nevére nem is emlékszem. Ilyen kocka alakú, világos Minecraftos játék. Cube World? Nem. Igen, a Cube World lenne az, ami nekem is, de a Cube World az nem az. Az nem volt soha Early Access. Mert nem volt, az volt, de hogy nem volt soha crowdfunding. Meg semmi ilyesmi, szóval nem. De sokkal inkább Minecraftosabb. Tehát olyan tekintetben... Sokkal inkább Minecraftosabb, hogy ilyen bontani lehetett, meg ilyenek, és ez a játék végül egyébként meg is érkezett. És játszottam, és fel is borzalmasan futott, úgyhogy elbúcsúztunk viszonylag hamar egymástól. Meg ugye az örök development hellben lévő Kickstarter, vagy nem Kickstarter, hanem crowdfunding rémálom. A Star Citizen. Igen. Hát az... Tehát, hogy így erre a közönség finanszírozású videójátékokra az utóbbi időben azért nem vetült túl sok jó fény, de tök nem, jó, amikor így jönnek ilyen... Nagyon durván, igen. Amikor végre kiadnak egy ilyen nagy kaliberű projektet, ami jó. És így... És jól is sikerül. Én mostanában nem tudom, valami limbóba kerültem egyébként a Kickstarterrel kapcsolatban. Ez az én hibám amúgy. A saját magam muszítottam saját magamra az algoritmusokat, a reklámajánló algoritmusokat, felugrott egy speciális lapos üveg, tudod, amit így visz az ember, és ilyen kis flaska, és húzogathatja belőle a tömény szeszét. Rákattintottam egy ilyenre, mert egy, milyen reklámvideó készülhet egy ilyenhez? Kettő, miért? Három, hogy összegyűlte a pénz rá. És hogy vajon ez így érdekli az embereket. Tuti. És tuti. Az a helyzet, hogy igen. Ráadásul ilyen többszörösen, tehát ilyen, mit tudom én, ilyen 42 millió forint összeg jött össze arra, hogy ezt a speciális lapos üveget ezt elkezdjék gyártani. Nem millió dollárok, de ilyen 100 000 dollárok simán. És az a helyzet, hogy lehet, hogy én állok rosszul hozzá a világhoz, de nem érzem szükségét, hogy mindig nálam legyen a kedvenc likőröm, töményitalom, pálinkám, viszkim, nem tudom mi. Szóval, hogy ez már önmagában számomra egy kérdés. Tehát, hogy ez már önmagában számomra egy kérdés, hogy így embereknek van-e, de az a reklám, amit forgattak hozzá Kickstarterre, az volt a nem mindegy. Tehát, hogy az ilyen konkrétan, tehát ilyen autóvezetés előtt húzta meg, autóvezetés után húzta meg, golfozás közben húzta meg, és tudod, közben így megy a szöveg, hogy eleged van abból, hogy nem tudod magaddal vinni a kedvenc viszkidet. Nem lehetsz elég jó alkoholista ennek a világnak. Nem, nekem nincs. Tehát, hogy nekem ez a világ nem elég jó az alkoholizmusodhoz. Nincs elege. Igen, és akkor így és gyakran érzed úgy a találkozókon, hogy jó lesne egy kort, nem érzem úgy általában, és akkor nyilvánvalóan jó, oké, ez így egyszer megtörténik, és erre valamelyik másnap, következő nap megint feldobott nekem valami tök más ilyen, nyilván azért, mert lekattintottam az előzőt, tehát hogy ezt a részt már abszolút értem, de miért van ezekből több? És akkor így... ugyanaz a szöveg szinte, hogy eleged van már, hogy nem viheted magad a nyaralásra a kedvenc viszkidet, és így nincs is kedvenc viszkim, meg amúgy nincs is elegem, és az viszont már nem egy lapos üveg, mert az előzőnek az volt a reklámfogása, vagy az volt a szöveg, ami ugye számot, tehát az volt a lényeg, hogy kicsit szélesebb a szája, mint általában, ami azt jelenti, hogy könnyebben lehet tölteni. Van az oldalán egy ilyen kukucskáló ablak, ami azt jelenti, hogy látod, hogy meddig van töltve. Talán szintén a szélesebb szájnak köszönhetően nem lesz buborékos, és nem fémből van, hanem üvegből, úgyhogy az alkoholnak nem változik meg az íze. Ez volt így az első, amilyen. És akkor kétféle méret van, az egyik a literes, a másik nem literes, de érted, az egyik a mit tudom, fél literes, a másik meg a nem fél literes, és így, bár ezt nem értem, és aztán a következő az jött, az egy ilyen elegáns kijöntő flakon, szintén az a koncepció, hogy vihess magaddal a kedvenc 20x éves viszkidet, ha mész nyaralni. Mert a kedvenc viszkid nélkül nem nyaralás a nyaralás. Nem, úgy tűnik nem, de hogy ez úgy nézett ki, hogy két oldalról, ennek is ilyen nagyon öblös szája van, úgyhogy nagyon könnyű beleönteni, és két oldalról ilyen fém tokot lehet így rátekerni, mely fém tokok külön-külön pohárként is üzemelnek, melyekbe belülről meg van jelölve, hogy hol van a, mit tudom én, ami az ilyen, tudod, az ilyen kiszolgálás. Négyszer, igen. Igen, az ilyeneket. Ezen kívül pedig tartja a hőt, sőt, akár le is ejtheted, nem fog összetörni. És így állok, hogy really? Mert hogy én alapvetően tisztán értem, hogy nem lehet mindig csak a legnagyobb krízisekkel foglalkozni. De pontosan hány embernek jelent napi problémát az, hogy egy, nem viheti magával a kedvenc viszkijét így napközben, kettő, az így van, kettő, nem tudja elvinni nyaralni a kedvenc viszkijét. És ilyen, így már gyakorlatilag így látom magam előtt, hogy a Kickstarteren egy ilyen külön menüpont van gyakorlatilag az alkohol-related Kickstarter projekteknek. De most rá fogok keresni. Ide fogom írni, hogy alkohol. Az a baj, hogy a célközönség, ugye, az egyszerű proli, az valószínűleg sose jut el ezekig, a projektekig, hogy finanszírozza őket. Design and technology? Nem. Ezek valószínűleg a Silicon Valley-ben meggazdagodott Kickstarter-t figyelő by the way alkoholisták. Igen. New high-tech chocolate vodka. Worldwide free shipping. That's nice. Ez nem sok. Igen, hát ezek a lapos üvegek egyébként, tehát hogy én még így életem során talán, ha egyszer találkoztam olyan emberrel, akinek volt lapos üvege és ivott belőle, de egyébként csak ilyen Dallasban, meg ilyen filmekben látszik, hogy ott így megy az alkesz, és akkor ott így meghúzza, érted, Samantha a Dallasban, ott így szépen ott valamelyik izé félrefekvő szobácskában ott így iszogatja a kis lapos üvegéből a viszkit. De egyébként más az nem volt, tehát hogy így, én így soha sehol nem láttam még ilyet, mert ugye az egyszerű magyar ember az csak szépen megveszi a rakétát reggel, aztán így leküldi a bolt. Én ezt nem is. De ez a lapos üveg sznobizmus, ez én nekem egyszer volt nem ilyen... Nem a mi közegünk. Nagyon rövid színjátszó karrierem során játszottam egy zúgivó karaktert, de hogy... Gondolom, tudtál vele azonosulni. Igen, mert én adtam hozzá a zugivó részt. Mármint, hogy tényleg azért, mert éppen nagyon köhögtem, és kellett folyadékot fölvinnom a színpadra, és mindig úgy ittam, mintha Zugivó lenne a karakterem. Tehát, hogy ezt én adtam hozzá, mindegy, ez egy másik sztori. De hogy ennek láttam egyedül lapos üveget, körülbelül ekkor láttam életemben lapos üveget, és mondom, így nem értem feltétlenül így ezt az egész krízist, amire ez az egész születik. De hogy ezek szerint akkor... hát akkor van. Hát figyelj, ez egy valós probléma, amire, mint most már tudjuk, van megoldás. Ma végignéztem egyébként, hogy egy csávó itt a környéken, ez egy nagyon jó környék amúgy, de hogy így néha vannak ilyenek. Egy csávó az egyik kereszteződésben, így a falnak fordulva iszik, és közben nagyon kukucská, hogy ne lássa senki. És ilyen körbenéztem, és így tudod, így voltak pár ember így a téren, így össze-vissza, a másik oldalon van egy ilyen kiülős hely, én pont a piros lámpánál álltam biciklivel, emberek járkáltak az ebrán, és így körbenézni, és így arc, te aztán teljesen feleslegesen dugod el, hogy sört iszol, a kutyát nem érdekli. Tehát így körbenézhetsz, ezek az emberek nem fognak ítélkezni, rendesen arra nem is mondom, beszélnék, hogy ez a kocsma fala, aminek éppen fordulsz. jó van. Na mindegy, szóval a Kickstarteren vannak néha ilyen szuper fura dolgok. Vagy lehet, hogy csak nekem szuper fura. Nem, azt szerintem úgy amúgy így fura dolog, de figyelj, szexbe, alkoholba mindig van pénz. Tehát, hogy ez mozgatja a világot. Valószínűleg igen egyébként. Mert ez nagyon szomorú, de valószínűleg igen. Hát figyelj, az embert, hogyha lebontjuk így alapépítő kockáira, akkor... A szex is az alkohol marad? Eszik, alszik, közösül. Tehát, és az eszikbe az iszik is beletarta értendő. Tehát, hogy így... Ebben van a pénz. Hát a világ legnagyobb cégei azok élelmezéssel foglalkoznak, vagy olaj. Vagy jó, fegyver. Hát az élelmezés az tökre érthető, mert az kell ahhoz, hogy ne halj meg. De hogy a kedvenc 25 éves viszkit kell-e ahhoz, hogy ne halj meg, aztán nyilván hát, el tudok képzelni családi rendezvényeket, ahol lehet. Figyelj, én most csak hasamra csapok, nem tudom, hogy van-e ilyen tényleg, de szerintem tuti, hogy létezik olyan ilyen kis bőröndöcske, ahol így diszkréten tudod tárolni és szállítani magaddal a guminődet. És én akkor ezeknek több fajta kiszerelése keresni, van. De hogy annyira nem színe. Vagyok kemény, úgyhogy... Ó, és most húzlak be egy újabb ilyen ajánló algoritmus csapdába, és innentől kezdve csak guminőket fogsz látni mindenhol. Nem, ez új izében. Új inkognitó ablakban. Biztosan van valami... Először is, hogy hívják a guminőt angolul? Na, ez például egy nagyon jó kérdés. Innen fog kiindulni a keresésünk. Hogyan mondjuk angolul a guminőt, gyakori kérdése. Rubber girl. Ezzel kapcsolatban teljesen sex doll. Ó, ez sex doll container. Sex doll container for... Discreet traveling. Ez az, alakul, jól van. Ah, elírtam a discreetet. Az első cikk, ami felugrott 2017. június 8-a, 5 secret storage boxes that will keep your sex toys safe. Hát figyelj, valaki egész arzenállal utazik, ugye, akiknek ez mondjuk a hivatásához is köthető. Sűha. Tehát ott nagyon fontos szempont, hogy ezek megfelelően legyenek tárolva, diszkréten, higiénikusan. Oké, akkor az első, four times when you are traveling with your adult toys. Második. An adult toy storage box with hygiene in mind. Ez abszolút dicséretes egyébként, a higiénia nagyon fontos. Disguisable toy chest vibrator case that fools everyone. Okay. Indiscreet love box storage that looks away your sex toys. Locks away, igen, ez így van. És az utolsó, az pedig lila. Okay, nem, ezek nem guminők. De biztos már azt is be lehet tenni, vagy valami kis izé. Oké, a BuzzFeed cikke a 21 utazás friendly sex toy. Istenem, ezek mik lehetnek? Oké. Jaj, azt nem találtam még meg, amit keresünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy vannak opciók. Na de látod, komplet iparág épül, a játékszerek diszkrét, higiénikus és biztonságos szállítására. Oké, a hatos, a Super Elegant Vibrator Necklace. Jó, az, jó. Az egy ilyen valahol átlépő bizonyos elviszi. De nem, erről már láttam valahol korábban is egy olyat, hogy ilyen tényleg nők által viselt nők által viselt ékszerek, és van, amelyik ekte úgy néz ki, mint egy dildó. Tehát, hogy így... Kezd irányba elmenni ez a Cubecast. Igen, azt hiszem most... A 18-as karikát kezdhetjük kirakni lassan. Igen, az a baj, hogy nem koncentrál a sex dollra. Oké, odaírom, hogy for men. Mert a női praktikákból már oké. Oké. Nem. Na mindegy, ez egy kicsit mélyebb Google keresést. Jól van. Kaucsuk lady, visszatértem a... Latex búslakodót. Latex búslakodó, it is. Ezé a... A ponyvaregényben a béna. Az megvan neked? A béna. Nincs. A vége felé van egy rész, ahol... Nem láttam a ponyvaregényt, szégyengyelezett. Mindegy, nagyon jó film. A végén van egy rész, ahol Bruce Willis betéved egy ilyen üzletbe valahol így az istáta mögött, és akkor hát az üzletvezető egy óvatlan pillanatban így leüti, és akkor így a pincébe találja magát kikötözve, ahol jön az üzletvezető és a haverja, akik hát így játszani szeretnének majd vele. Természetesen ez Bruce Willis konszenzusa nélkül történne. De aztán... Igen, ezt érthető. És akkor így előhúzzák a kis játszópajtásukat, akit már ott tartanak egy ideje, és akkor ugye a pincében még van egy ilyen luk a földben, ahol így kihúzzák egy ilyen full latexbe, ilyen bekötözött, ilyen csak a szája látszik ki kb. Az embernek, és akkor így hozd a bénát, és akkor ő a béna. Ezt kell róla tudni. Aztán a többit megnézze meg, aki szeretné. A többit megnézze meg, aki szeretné. Ennek van felnőtt verziója is. Azt hallottam. Már még minek? A sztorinek. Mehetünk tovább. Jó, mehetünk. Na. Mehetünk tovább. Én még egy játékkal játszottam. Az meg a Sinking City. Az annyian kérik tőlem, és annyira nem értem, hogy nekem mi közöm lenne ehhez a játékhoz. Hát figyelj, most mesélhetek róla egy kicsit neked. Igen, ezt szeretném, köszönöm. Na, ez egy... Nagyon-nagyon durván erősen Lovecraftos játék, tehát ilyen ősi istenek, megőrülsz, mindenféle földön túli szektás, kultikus cuccok. A sztori annyi, hogy 1920-as évek Amerika keleti partjainál egy ilyen szigetvároska, amit elönt egy ilyen nagyon misztikus árvíz, tehát hogy így tényleg kezd elsüllyedni az egész város a vízbe, és olyan, mint egy lepukkant velence. De ilyen nagyon durván lepukkant velence az egész. És közben meg ilyen nagyon furcsa dolgok történnek az ott lakókkal így tömegesen, tehát így vizionálnak, megőrülnek, álmokat látnak, és akkor te meg úgy jössz oda, mint egy detektív, akiknek ilyen hasonló víziói vannak, és akkor hallotta, hogy mi történt ezzel a szigeten, és oda akar menni, hogy kiderítse, hogy mi van vele. És a játék maga az meg egy ilyen detektív játék, tehát össze kell rakni nyomokból, elbeszélésekből, feljegyzésekből, hogy mi történhetett, és akkor úgy tudsz benne tovább haladni az ügyek megoldásával. És akkor rá van húzva egy ilyen nyílt világ, meg karakterfejlesztés is, meg tudsz kraftolni hozzávalókat, tehát ilyen medkiteket, meg töltényeket, amikkel lődözgethetsz. És gyakorlatilag ez a játék, tehát 85%-ban detektív játék, és akkor így sztori, Lovecraft, Cthulhu mítosz társai, és így ki kell silabizálnod egy nagyon jó detektív játék egyébként. Tehát, hogy egyáltalán nem fogja a kezedet a játék. Tehát már a legelejétől kezdve gyakorlatilag magadra vagy utalva, hogy találd ki, hogy kivel kell beszélni, hova kell menned, mit kell csinálnod, mit keressél, semmi tutoriál nincs a játékban. Van pár leírás, hogy mi mit jelent, meg mi hogy működik, de azokat így elolvasod, aztán vagy megjegyzed, megérted, vagy nem, aztán majd rájössz. De egy nagyon jó kis detektív játék ebből a szempontból. Ami a probléma, hogy tényleg a hangulaton és a detektív részen kívül minden más az ilyen nagyon fapados. Aha. Tehát van benne harcrendszer. De minek? De minek, igen. Tehát, hogy spónolnak, meg jönnek ilyen kreatúrák, akiket így lelőhetsz. Van nálad egy ilyen gyalogsági ásó, amivel szétverheted a fejüket, de ők kb. Ötszörölnek meg, amíg te megölsz egyet, tehát az nem járható út. Szóval marad az, hogy pisztoly, töltények és lövödőket, és akkor, mit tudom én, ellősz egy tárat az egyikre, és akkor nagy nehezen megdől. De most a probléma az, hogy a töltény az annyira ritka a játékban, hogy konkrétan ezen a szigeten nem pénzzel fizetnek, hanem töltényekkel. Uh-huh. És akkor te itt menjél töltényekkel ilyen kreatúrákat gyilkolni, szóval a legegyszerűbb az, ha elfutsz a vérbe, vagy van egy ilyen nagyon suta lopakodás is benne, ami inkább mintha nem is lenne. Szóval a harc az nem lett túl izgi. A másik probléma a játékkal, az meg én nekem a párbeszédekkel van, tehát úgy van megcsinálva, ilyen párbeszédek vannak, és akkor így mutatják az egyik karaktert, aki beszél, aztán a másik karaktert, aztán kérdezhetsz, ott akkor így választhatsz, hogy mit kérdezel, akkor az beszél, és akkor mit lehet ezen elrontani? Van, lehet rontani, mert olyan hülyén vannak vágva ezek a párbeszédváltások, tehát ilyen tök össze-vissza, ilyen idióta kameraállásokból sokszor, és így skriptelve van, tehát nem az van megcsinálva, mint más játékokban, hogy odaállítják egymással szembe a játékban a két karaktermodellt, és akkor mozgatják a szájukat, aha, és akkor csak a kameraállást így vagy random változtatják, vagy változtatják, hogy mindig azt mutassa valamilyen szögből, akit kell, hanem így skriptelve van az egész, és ha rányomsz egy kérdésre, akkor így nagyon csúnyán ugrik egyet a karakter. Vagy így látod, hogy akkor most betölti azt, ami így annak van ott így berakva. Tehát csak annyi lett volna a dolg, hogy odaállítják azt a pedig berakott karaktert, és mozgatják a száját és a kameraszöget. És látszik, hogy munkát fektettek abba, hogy így a párbeszédeket megcsinálják, de miért csinálták meg akkor ilyen szarul? Tehát, hogy nekem már rögtön tehát nem az, hogy ez egy idő után alakult ki bennem, hogy így valami nem stimmel ezekkel a párbeszédekkel, de miért? Mert rögtön az elején, hát mi ez a förmedvény, te jó Isten? Tehát, hogy így ez így iszonyat gáz benne. Ami még így furi volt nekem, nem is, egyébként ezt csak azért mondom így, mert most akarom belőle megcsinálni a videót, és így össze is írtam ezeket a fájó pontokat. És aztán gyorsan elspoilerezed őket egy podcastben. Igen, elspoiler. Oh, good choice, good choice. Van benne egy ilyen józan észmérce, tehát hogy így minél többet nézed ezeket, olyan, mint az Amnéziában, tehát így szép lassan elhomályosodik a kép, ilyen víziókat látsz, amik egy idő után rád is támadnak, tehát ez tök jó. Viszont úgy van az egész megcsinálva, hogy igazániból, ha elfogy, akkor olyankor valami permanens rossz dolognak kéne történnie, rosszabb esetben belehalsz valahogy, mert úgy megőrülsz, vagy zárt osztály, vagy megölnek a víziók, vagy tudom is én. Tehát az így tök jó lenne. Ehelyett mi történik? Semmi. Tehát, hogy így elfogy az a csík, és akkor így... És elfogyott! És elfogyott a csík, és akkor így kikapcsolod, mert ugyanis ez ilyen, van egy ilyen detektív nézet, vagy egy ilyen természetfeletti nézeted, aha, amivel meglátsz olyan dolgokat, amiket máshogy nem, és akkor ha ezt bekapcsolod, akkor ez szép lassan fogy, meg hogyha ilyen nagyon durva cuccokat nézel, akkor is, mert ugye így pszichésen kikezdi a karaktert, de hogyha elfogy, akkor meg így annyi történik, hogy nem használhatod ezt a nézetet. Jó, de mondjuk az ilyen nagyon durva cuccokat, ha nézed, akkor ott mi történik? Tehát ott is kell történnie valaminek. Hát nem? Semmi, annyi, hogy azokat a nagyon durva cuccokat valószínűleg el kell kerüljed, mármint úgy értem, hogy menekülnöd kell előlük, vagy lelőnöd őket, vagy pedig nem nézel rájuk, és így semmi. Tehát, hogy igazániból semmi súlya nincs az egésznek, hogy elfogy, és utána meg így gyakorlatilag pár másodperc alatt visszatöltődik. Tehát, hogy beraktak egy mechanikát, De aztán elfejtették megcsinálni jól. Hát, ilyen félkész. Ilyen félkész érzete van az egésznek, tehát, hogy valami nagyon fontos dolog hiányzik belőle. Meg a harc is, tehát, hogy én személy szerint sokkal jobban adtam volna azt, hogyha nincs annyi szörny a játékban, meg nem lehet velük küzdeni, de amikor ott vannak, akkor csak menekülhetsz előlük, vagy elbújhatsz. És akkor ilyen Alien Isolation-szerűen lopakodós, bujkálós dolog van. Abba is lehet, az Alien Isolation-ben is lehetett egyébként kraftolni dolgokat, amivel így el tudod terelni a szörny, az alient, meg így dolgok. Itt is ugyanúgy lehet kraftolni, de hogy töltényeket, amiből igazándiból sose lehet nálad elég, meg így meghitt. Ez a töltényes kereskedős dolog egyébként, ez nem egy első gondolat, azért ez elég sok ilyen posztapokaliptikus dologban a töltény lesz a currency, mert ugye ott viszonylag könnyen lehet élethez kapcsolni azonnal. Jaja. Meg vannak ilyen talentek, amiket így szintlépésenként fejleszthetsz, de azok is ilyen tök uncsik, tehát hogy a harc is uncsi, a talentek is uncsi, tehát olyanok vannak, hogy több töltényt vihetsz magaddal. Több lesz az agyad, ami így... Ami izgi, de hogy nincs elég töltény! De igen, meg hogy így több lesz az agyad, ami ha elfogy igazándiból, annyira nem történik semmi. És akkor így, he. Tehát, hogy én sokkal jobban adtam volna, ha van egy ilyen lopakodós, bujkálós mechanika inkább a harc helyett, meg az úgy szerintem sokkal nagyobb feszkót is generálna, és az úgy tök jól áll az ilyen típusú Lovecraftos játékoknak. Vagy pedig, ha a talentekkel olyan ilyen természetfeletti képességeket tudsz szerezni, amikkel hatékonyan tudsz harcolni előtt. Tehát, hogy tök oké, hogy a játék elején a töltényekkel ott szarakodsz, de aztán, mit tudom én, eltelik 1-2 óra, és akkor lesz valami képességed, amikkel ezeket a démonokat el tudod űzni, vagy visszatolni abba a dimenzióba, amiből jöttek. Úgyhogy, ja, illetve még egy dolog, hogy open world, tehát van egy elég nagy bejárható város, ami vagy olyan utcákból áll, amiket már így elöntött a víz, és akkor ott csónakázol, vagy pedig normális utcákból, ahol így mennek emberek, viszont a legtöbb utcán nincs semmi. Tehát itt úgy értem, hogy semmi érdekes, amivel csinálhatnál valamit, hanem csak úgy ott van, hogy végig menjél rajta, és akkor tovább tartson az utazás. És akkor így... Nem már. Tehát, hogy mondom, a hangulata a játéknak, a kinézete, az tök jó. De hogy ez nincs megfelelően se kitöltve, illetve hogy nincsen úgy alá megtámogatva játékmechanikákkal, amitől tényleg király lenne a játék. Viszont a detektív része az jó. Tehát hogy az még menti valamennyire az egészet. Szóval én így nagyon vártam ezt a játékot, most viszont olyan felemás érzéseim vannak vele, hogy így játszanék is vele, de ugyanakkor így nem is, mert hogy így annyira nem fogott meg, és azért ez úgy annyira nem jó. Én most az elmesélésed alapján ugyanúgy fenntartom a kérdést, hogy mi a rákért gond. Tehát, hogy tényleg sokan kérdezték arányaiban ahhoz képest, ugye, hogy alapvetően mostanra már nem annyira szokták kérdezni, hogy milyen játék lesz, mert ugye játszom azzal, amivel játszom. Főleg kevesebben kérdezik, mert ugye nem rotálok állandóan különböző játékokat. És hogy ezt arányaiban tényleg sokan kérdezték, és hogy nem értem, soha nem játszottam ilyenekkel. A Lovecraft sem áll közel hozzám. Hát várjál, a detektív része az mondjuk izgis lehet, tehát van egy ilyen sztori a játékban, ami viszonylag jó, tehát ott egy sziget, történnek ilyen supernatural dolgok rajta, tehát úgy képzeld el, hogy ott a szigeten vannak ilyen hal emberek. Ami ilyen teljesen common sense, hogy ilyen hal emberek ott járkálnak az utcákon, meg vannak ilyen majom emberek, és ilyen tényleg ilyen neandervölgyi majom emberek, akik így szépen ott a kis öltönyükbe ott mennek, és akkor így bemennek a boltba, kérnek egy sört, azt kimennek. Tehát így teljesen így a természet feletti ilyen paranormális dolgokat ott ilyen hétköznapian élik már meg. És így... Van egy ilyen nagyon izgi történet, hogy mi történik ott, miért lett ez az árvíz, miért örülnek meg az emberek, és így nyomozni kell. Tehát a legelső küldetés már egy ilyen nyomozás, vagy hát rögtön az elején így belecsöppensz, meg kell oldanod egy gyilkossági ügyet, de az elején még nem is tudod, hogy gyilkosság történt, és akkor így összerakod, hogy így találsz egy feljegyzést, amiből így kisilabizálod, hogy tartozott az egyik a másiknak, és igazából örült volna, hogyha elteszik lából, akkor lehet, hogy megvan az indíték, és van egy ilyen mechanika a játékban, így össze tudod rakni, hogy egy ilyen okokozat, és hogyha ezt jól összepárosítod így a megtalált információk alapján, akkor abból lesz egy ilyen nyomod, és utána lesz a végén több nyomod, amiből összerakhatod az ügyet. Tehát, hogy mit tudom én, volt egy indíték, utálta a fejét, tartozott neki, akkor látták ott este együtt őket a kikötőnél, és csak az egyik jött ki. Találtál egy véres szerszámot ott, és akkor utána ezt így összerakod, akkor megvan az indíték, és akkor valahogy megtalálod az emberkét, és mondjuk az egyik feljegyzésben olvasod, hogy ez az emberke a XY és a Z utca sarkán lakik. És akkor nem az van, hogy akkor ott elkezd a minimappeden fényleni, hogy oda kell menned, hanem tényleg ki kell keresned. Vagy vannak olyan részek, amikor valahogy találsz egy nyomot, ami azt mondja, hogy mit tudom én, 2 hónappal ezelőtt a kikötő negyedben a rendőrség talált egy hullát. És akkor elmész az irattárba, és akkor és akkor ott az is egy ilyen minigame, ahol a megfelelő információk birtokában kell egy ilyen szűréskeresést végezned, és akkor kiadja a következő nyomot, amin elindulhatsz. Tehát akkor, hogy mondjuk a kikötőben történt esetekre kell szűrnöd, azon belül is a bűnügyi esetekre, és azon belül is a 2 hónapon belül történt esetekre, és akkor ott kapsz egy nyomot, amin mehetsz tovább, és akkor most mit tudom én, kiadja, hogy ki volt az a szemtanú, aki jelentett, és akkor megkeresed, hogy hol lakik a szemtanú, oda mész szépen, és beszélsz a szemtanúval, aztán történik tovább a cselekvés. Tehát, hogy ebből a szempontjából meg így tök jó. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy így nem fogja. De az ilyen küldetések nem alakulnak egy idő után ilyen szuper repetitívvé, mert gondolom egy-két sablont használnak, és csak betoldozgatnak változó információ. Vagy legalábbis a Sea of 10-es csinálja, és a Sea of 10 esetében szuper repetitívvé válik egy idő után. Hát a történet az, ami így megtartja szerintem az egészet a hátán, tehát hogy ugyanazok a mechanikák vannak, de viszont meg kell, tehát hogy így bemész egy helyszínre, és akkor ott meg kell találnod a nyomokat, használod esetleg ezeket a természet fölötti képességeidet, hogy így vizualizáld, hogy mi történt, meg találj ilyen rejtett, ilyen elvarázsolt cuccokat, időnként rátörnek ilyen lények közben, akkor lehet, hogy menekülni kell, akkor beszélsz valakivel, elküld máshova, bemész az irattárba, ott összerakod, mi történt. Például. Igen, és akkor így igazából így játszod a játékot, és így a történet viszi tovább előre, hogy mi lehet az. Akkor értem. Aha, és közben értem. Meg az a része, hogy amikor így rájössz, hogy így, ó, szóval ez történt, meg hogy tényleg ide kellett menni, és erre így rájöttem, és így wow! Viszont ha nem tudsz angolul, akkor cseszheted. Tehát, hogy... Jó, de hát ez az összes ilyen játék, mert hogy nyilván, ha egyszer majd készül hozzá egy megfelelően alapos fordítás, ilyenek, akkor oké, persze, de hogy... De egyébként az összes ilyen játéknál így van, hogyha nem figyelsz, akkor egyszerűen cseszheted. Igen, szóval ez egy ilyen Sherlock Holmes játék, amire ráhoztak egy ilyen Lovecraftos köntöst. A köntös az jól néz ki, viszont játékmechanikailag nincs eléggé megtámogatva. Annyira, amennyire szerintem, ha megtámogatták volna, akkor ez egy nagyon király játék. Uh-huh. És nem csak egy réteg játékként király, tehát ilyen detektív történetfókuszú szerepjáték, hanem egy nagyon király Lovecraftos játék, amiben egyébként így detektíveskedni is kell. És nekem ez fáj. Ez egy jó kombó egyébként, tehát ez a kettő amúgy tökre illene egymáshoz. Hát de az ilyen játékfejlesztős játékokban ott az ilyen, ez ilyen, tudod, ilyen összeillő kombó lenne, igen, ha játékot akarsz fejleszteni. Hát figyelj, a Lovecraft történetekben egy jelentős része az konkrétan egy detektív sztori. Tehát, hogy igen. Ez a kettő párosítás gyakorlatilag még nem is értem, hogy nem született így ilyen formában meg. És akkor, amiket így láttam a játékból előzetesen, az is nagyon biztató volt, tehát, hogy így Lovecraft, detektív, nyílt világ, harc, és így mi lehet ebben rossz? És akkor igazából az a rossz, hogy valahogy így nem igazán értenek hozzá, vagy nincs elég pénz, vagy hogy valami megcsinálják, vagy valami kettő között, tehát hogy így én nagyon sajnálom, hogy ennyi minden így hibázik a játékból, de mondom, tehát hogy ha valaki nagyon lelkes a Lovecraft témában, vagy a detektív játékokat szereti, akkor azoknak így lehet vele futni egy kört, meg tényleg szerintem a sztori az úgy elviszi a hátán az egészet, meg történnek benne így érdekes dolgok, de játékmechanikailag azért sok zavaró dolog van benne, amik így levesznek erősen az élményből. Főleg, hogyha valaki erre így fogékonyabb vagy jobban figyel. Hát ez szomorú. Szomorú, mert tudom, hogy egy csomóan nagyon várták, meg egy csomóan nagyon pörögtek ezen a játékon. De hogy akkor most már értem, hogy miért múlt el ilyen csendesen. Hát, ja, tehát hogy én is így baromira vártam még ezt a játékot, és aztán most így, tehát egy kisebb csalódás, hogy ez csak ennyi. Tehát, hogy mondom, azok a harcok, tehát, hogy így bemész a legelső kis elhagyatott épületbe, és akkor így három ilyen dög így rátszpónol, nálad van 7 töltény, amiből ha ellősz 7-et az egyikben, még nem hal meg. Viszont, ha kimész a ház ajtaján, akkor már nem jönnek ki utánad, és akkor te meg ott röhögsz az arcukba. És akkor hát így, akkor ennyi, igen. Akkor és így that's the harcrendszer, és akkor így állsz, és akkor így miért kell így lerombolni az atmoszférát? Tehát, hogy így felépítenek egy tök jó atmoszférát, amit utána ilyen faltörő kossal zúznak agyon, vagy ilyen vala hatalmas nagy ilyen bulldozerrel, amivel házakat vernek szét. Ilyenek miatt, meg hát a párbeszéd, mondom, tehát az nagyon csúnya. Nagyon csúnya. Egy olyan játékban, ami így párbeszédekre alapozza a játékmenetét, tehát így ezt nem is értem egyébként, hogy ez így hogy ment át. Tehát... Meg ki gondolta ezt jó ötletnek, igen. Ez nagyon sokszor nagyon helyes kérdés, és akkor úgy tűnik itt is, hogy ki gondolta ezt jó ötletnek. Itt most tényleg nem értem, hogy ez hogy ment át, mert láthatóan csúnya. Úgyhogy itt vagy az volt, hogy nem volt rá pénz, idő, hogy jól megcsinálják, vagy aha, pedig úgy voltak vele, hogy hát így is jó lesz. Valószínűleg úgy voltak vele, hogy így is jó lesz, és eladja majd a hype. Ja, de mondom, tehát a trélerek azok annyira ott vannak. És ó, annyi... remélem, hogy egyre több játék bukik be, ami így áll hozzá. Én egyébként... Az összes Minecraft játék például, ami nem Minecraft. Az összes, a Dungeons, a minden, jó, ha jó, akkor nem, nyilvánvalóan, akkor legyen sikeres a maga módján, de hogy inkább ne legyen. Ja, egyébként az utóbbi időben több ilyen Lovecraftos játék is készült, amik hát, tehát így belenyúlnak jól a mitológiába, de maga a játék a suta. És ha nem lenne mögötte a jó történet, meg az izgi dolgok, akkor a játék maga az egy kalapkaki. Vagy hát nem egy kalapkaki, de középszerűnél nem jobb. És így annyira szeretném, hogy lenne egy jó játék, ami elsődrendűen jó, és csak másodrendűen Lovecraftos, és nem az, hogy elsődrendűen Lovecraftos, hogy berántsák a Lovecraft rajongókat eladásokba, és a játék az meg nincs, nem elég jó mögötte. Aha. Mondjuk van pár pozitív példa is, hál' Istennek, így Lovecraftos témakörben, de olyan jó lenne egy ilyen nagy open world Lovecraftos játék, amiben van nyomozás is, van rejtély is, van harc, meg lopakodás, de valószínűleg ezt csak a CD Projekt Red tudná megcsinálni jól ezek után, tehát... Azt mondanak, hogy tényleg lehet, hogy csak ők tudnak. Ne, annyira kíváncsi vagyok, hogy a Cyberpunk jó lesz, és annyira szeretném, hogy jó legyen. Hát figyelj, a Cyberpunk-kal én úgy vagyok, hogy az egy felturbózott Deus Ex lesz. Én nekem oké. Okay. Nekem is. De... Ha egy kicsit könnyedebb, kicsit nyitottabb. De hogy az így nekem úgy tűnik, hogy az egy felturbózott Deus Ex. Aztán majd meglátjuk. Én minden esetre majd a gép követelményére leszek kíváncsi. Valószínűleg, hogy... nagyon komolyan a dologtól. Jó, hát neked most azért még nincs félni valód jó pár év. Igen, tehát azért még egyelőre nem feltétlenül, bár egyébként a 2080-as generáció, 2080 szuperi átnevezése és gyakorlatilag újra launcholása, az nem egy szuper meggyőző dolog a 340 ezres kártyámmal, de mindegy. Ja, hát én úgy vagyok vele, hogy valamikor majd jövőre lehet egy új gép bejátszik. Lassan, mert már úgy lehet, így kell, de mindenképp meg akarom várni a gépkonfigot, mert akkor afölé akarok lőni még jóval a Cyberpunk gépkonfigot. Úristen, most valamihez így olvastam brutális izét konfigot. Lehet egyébként, hogy pont a stream elején, ahogy beszélgettünk a Starbase-ről, szerintem pont annak néztem a konfigját, és az ajánlott konfigja az ilyen, milyen nézem, hogy az-e. Igen. Itt van az ajánlott videókártya, a GTX 1080 Ti. Hmm. Nem rossz. És a minimum az a GTX 1060. Az hány gigás kari? Az egy 6 gigás kari. Ja. És az ajánlott a 11. A tiéd az mennyi is? 3? Az enyém 8. 8, király. De nekem 8 gigás a videókártyán. Ja, de AMD-s ATI kártyán van. Radeon RX 480. Akkor ez nem olyan régi, mint gondoltam, hogy mennyire régi. 2 éves, az előző kártyámat a Mass Effect Andromeda ölte meg. Igen, volt valami akkor a kártyával. És akkor 2 éve vettem a mostanit, az még működik, jelentem. A Deus Ex-et és a Cyberpunkot nem annyira hatalmas nagy hiba egymáshoz hasonlítani, ugyanis nyilván nagyon-nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Úgyhogy azért az nem egy akkora végtelen nagy hiba. Nyilván végső játékban igen, de hogy már csak világügyileg is különböznek, nem, ilyen értelemben nagyon-nagyon sok mindenben nagyon-nagyon egyeznek. Úgyhogy ha valamihez lehet jelenleg hasonlítani, akkor az az. Igen, tehát hogy most így csak ránézése, tehát Deus Ex, FPS nézetbe, mész, hackkelsz, lősz, lopakodsz, stb. Cyberpunk, FPS nézetbe, néz, lősz, hackkelsz, lopakodsz, stb. Cyberpunk, disztópia. Na most, ez azért szerintem bőven elég párhuzam. Cyberpunk, nem is tudom, hogy miről beszélünk, hogy mi az a hatalmas nagy különbség, amire itt gondolni akarsz. Jó, oké, hogy az egyikben Adam Jensen van, a másikban meg egy másik karakter lesz, akit valószínűleg... Hát meg nyilván az egyik az inkább egy ilyen, valószínűleg ennek is van kategória, de hogy az inkább egy ilyen borongósabb, kicsit komolyabban veszi magát a dolog, a Cyberpunk meg egyelőre nem tűnik annyira, önmagát ilyen túl komolyan vevőnek, inkább ilyen kis színes, kis könnyed, de hogy ott azért nagyon-nagyon-nagyon komoly hasonlóságok vannak, nyilván nagyon-nagyon komoly különbségekkel is, de hogy hasonlítani, világát tekintve, azt a kettőt lehet össze. Mm. Tehát egy Witcher és egy Cyberpunk hasonlóság, az meg tök más alapokon működik, de ha a világra gondolsz, akkor ott lenne az, amire mondhatod, hogy a kettőt, egy fantasy világot egy Cyberpunkkal felesleges összehasonlítani. Az teljesen okés. Vagy mondjuk egy Starcraft és egy Cyberpunk összehasonlítása, az teljesen értelmetlen. De hogy a Deus Ex és a Cyberpunk összehasonlítása meglehetősen megalapozható bizonyos dolgokban. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanaz, meg tudjuk, hogy a Cyberpunk open world lesz. A Deus Ex, az utolsó Deus Ex az open world volt? Hát... Én úgy emlékszem, hogy nem. Nem. Ameddig volt... irányítottam, addig nem volt, csak nem tudom, hogy nem nyíltek ki addig. Vagy... Jobban kinyílt, mint az első rész, de a Deus Ex sose volt egy teljesen open world játék, tehát ez különbség. Tehát, hogy ez egy különbség, ez teljesen egyértelműen különbség. De hogy maga, én elsősorban így a feelingre és a játékmenetre értem azt, hogy egy felturbózott Deus Ex lesz a Cyberpunk. Hát vannak műfaji hasonlóságok, igen, amiket a már csak világügyileg is különböznek mondott, egyértelműen tagad. Tehát, hogy ilyen szép volt. De hogy nem igazán sikerült ez most nagyon jól. Mondom, tényleg tudok mondani játékokat, amikhez nem hasonlíthatjuk. Tehát a Cyberpunk Jurassic World Evolution összehasonlításnak sincs semmi értelme, mert gyakorlatilag nincs semmi alapja, ami alapján meg lehetne tenni. De hogy ennek a két játéknak az esetében pont van. Uh-huh. Méghozzá elég sok. Yep. Elő kéne venni még egy kicsit a Deus Ex-et valamikor. Még beszélsz egy pár percet egy mobilet? Persze. Aztán utána megyünk nyaralni úgyis, úgyhogy mondja. Igen. Tiny Tower. Mi? Ami a Tiny Tower. Egy ilyen toronyépítős játék volt, vagy van még mindig. Gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy építesz egy tornyot, így emeletenként, és eközött liftekkel szállítod az embereket, általában csak az alsó szintről felfele, emberek költöznek be, és akkor tudod, kell, tehát hogy dolgozó helyeket kell, tehát munkahelyeket kell létesíteni, és ahhoz embereket kell, és akkor ha túl sok a munkahelyed, nincs elég alkalmazottad, akkor csinálsz egy szállást. És akkor ilyen különböző, ilyen kis bizigém telefonon, tehát semmi nagy szó, csak így pakolgatsz vele. És most a Lego kihozott egyet a Lego Tower néven. És ilyen szuper cuki, várja, hogy elmutatom. így lehet, így, szóval, hogy így a Lego figurák ott úgy mászkál. Átáll a fókuszolja. Fókusz. Nem áll át? Most nem a webkamerát használom, úgyhogy nem tudom, hogy valaha fog. Átállt? Nem átállt? Még nem. Most ott jó, ott jó. Oké, sajnos ez ilyen, akkor ez nem fog átállni. És akkor csak így mászkálnak a Lego figurák, Legóból van a háttér, ilyen kis aranyos, és akkor így építgetni kell az emeleteket, és akkor ugye vannak, amik munkahelyek, vannak, ahol laknak, lehet ilyen Lego cuccokkal dekorálni a cuccaidat, és közben vannak ilyen minigémek, tehát, hogy mit tudom én, van a fizetős currency a játéknak, és akkor kapsz olyan currency-t, abban az esetben, ha mit tudom én, kapsz egy feladványt, most pont az előbb volt egy feladványom, egy gördeszka, ha megtalálod a gördeszkát, és akkor át kell nézni az összes emeletet, és akkor van valahol egy gördeszka. És semmi nagy cucc egyébként, tényleg csak egy ilyen kis cuki, kis aranyos játék, nincs semmi. A Jurassic World Evolution-t egyébként pedig mind a ketten kipróbáltuk már, és én személy szerint nem vagyok nagy rajongója, és azt hiszem csont is annyira. Dinos élménynek fasza, menedzser parképítős semmi játéknak középszar, tehát ennyi. Igen, középszar, alsó középszar. És nem értjük, hogy ezt így hogy szülték meg így. De elvileg akarnak Jurassic World 2-t, már Jurassic World Evolution 2-t majd a Frontierék. Reméljük, hogy ott leszűrték a konzekvenciákat, amit le kellett az első. Én nagyon remélem, de hogy nem nekik kell. Tehát ezt teljesen egyértelműen tudjuk, hogy nem nekik kell. Én a Universal. Planet Zoo az, amin azon gondolkozom, hogy az azért készül. Az egy ilyen bocsánatkérés a Jurassic World. Hogy ilyen bocsánatkérés, hogy megmutassák, hogy ők tudnak igenis nagyon jó játékot csinálni, a menedzser játék, mert megmutatták. A másik, amit most úgy mondod, hogy lehet, hogy lesz Jurassic World Evolution 2, hogy lehet, hogy azt akarják megmutatni, hogy érdemes ebbe melót rakni, lehet, hogy ahhoz akarnak játékmechanikákat tesztelni, lehet, hogy ahhoz akarják, nem tudom. De hogy tényleg kritikán alul jött a Jurassic World Evolution. Ja, nagyon basic parkmenedzser játék lett sajnos. De mondom, a dinók benne faszák, de egy idő után az nem viszi tovább a játékot sajnos. És most kihoztak hozzá egy DLC-t, Jézusom? Kihoztak hozzá egy DLC-t? Igen, egy DLC-t, és az annyiból áll, hogy pár új dinó, meg egy új map, és mennyit kérnek el érte? Tizenhány eurót? Jézus Isten. Nézd, az a helyzet, hogy ha az a map végre elég nagy, akkor én megveszem. Jurassic World Evolution. Na, mutassad a DLC-t. Jurassic World Claire's Sanctuary. És 15 euró. Húli, mennyi van ehhez? És gyakorlatilag pár új épület, pár új dinó, és így platty. És hogy ráadásul ezek a dinók is majdnem pont ugyanúgy néznek. Igen, gyakorlatilag újra van skinezve pár. Meg van egy új épület. Karamba. Must have. Illetve van ott az a kis teherautó a háttérben. Azt nem tudom, látod-e. Azért az izgi. Az biztos az épülethez kapcsolódik. Szóval ez egy szarjáték egyébként, csak sajnos dinós. Igen. A dinós játékok láncos kutyája vagyok. Sirius 2018. Belenézek majd, hogy mekkora a map, amit kaptunk ide, mert ha végre lehetne építeni egy normális parkot, akkor játszanék vele megint. De hogy azt hiszem, utolsó alkalom, amikor játszottam Jurassic World Evolution-t, akkor konkrétan üvöltözés lett a vége. Hát figyelj, nézzél egy YouTube videót azért előtte, hogy valaki játszik azon az új mappen, mert én nem néztem, tehát nem tudok ezzel nyilatkozni. De nézzél egyet, hogy elég nagy-e az úgy neked. Jurassic World Evolution Claire Sanctuary gameplayt tessék mutatni. Back to save the dinosaurs! Igen, that's what I want to see. Nézzünk egy mappet, egy csak így járkál. Az elsőre rámegyek. Na, nem tűnik ez nagynak. Dinók. Hát nekem se, amit így látok, de hát... Pff, Mondom, ez annyira relatív. Ilyen térképnézetet kéne látni valahol, de most itt próbálok beletekerni egy random streambe, de... Ha te is Stark Panzernek a streamjét tekergeted, akkor... Nem. Másnak. Be lehet ülni a teherautóba! Ne nézd tovább! Be lehet ülni a teherautóba! Ne! Itt állj meg! Itt állj meg! Ne hagyd magad! Né, ne vezeti a teherautót! Nem, ennek nincs semmi. A teherautó még nem elég. Meg kínos játékban teherautót! Na, oké, hogy kicsit mintha nagy lenne a hely, de hogy nagy-e a hely annyira, hogy... Nem, nagynak semmiféleképpen sem mondanám, de lehet, hogy nagyon mint az eddigi szarok. Jaj, de az a baj, hogy ez a játék akkor sem lesz nehéz. Érted? Hogy... Ja. De dinók. Na jó van, fiúk, lányok, mi viszont lassan időnk végéhez értünk. Úgyhogy nem maradt más hátra, így megköszönjük a figyelmeteket, és találkozunk 2 hét múlva. Minden jól megy. Ha minden jól megy, elméletileg igen, kivétel, ha elfelejtek valamit, amit nem kéne elfelejteni. Szóval akkor... Vagy te felejtesz el valamit, annak is van esélye. Nem, az nem szokott. Ezt én sosem csinálok. Jó, ebben én szoktam elfelejteni dolgokat, igen, ez igaz. Nem, én most arra gondoltam, ha most asszonypajtás bejönne, akkor erősen cáfolná a dolgot. De hát, ez van. Na, úgyhogy július 22-én jövünk. A nyár az valószínűleg még tombolni fog, mindenkinek addig is kellemes időtöltést, jó nyaralást kívánunk. Még talán tart a Steam-es nyári vásár, ne költsetek túl sokat fölöslegesen benne, de ha jaj, van ne, jó tart játék, még a Steam-es nyári vásár. Hát ma még, vagy még talán holnap is. Úgyhogy vegyetek egy jó játékot, és azzal játszatok sokat. Ne kockáztassatok, menjetek tutira. Annyira sokkoló egyébként mindig megnézni a nyári vásárokat, és rájönni, hogy majdnem mind megvan. Nekem csak olyan játékok vannak a wishlistemen, amik majd csak jönnek. És így jegyzem meg őket egyébként. Nekem nem, nekem egy társas játék véletlenben maradt, de hogy... nem van árazva az Astroneer. It's a shame, megvan. Na jól van. Megvan, Just Cause megvan, Dark Souls megvan. Final Fantasy nincs, GTA megvan. Na mindegy, mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést. Sziasztok! Sziasztok!